1. Het NOS-journaal. Na 16 uur praten hebben de EU-klimaatministers een akkoord bereikt over een Europees klimaatpakket. 5 wetten moeten ertoe leiden dat 55% minder broeikasgassen worden uitgestoten in 2030 ten opzichte van 1990. Er zijn afspraken gemaakt over emissievrije auto's, de luchtvaart, de zeevaart en de aanplant van hoogwaardige bossen. Premier Rutte zegt dat hij met afschuw naar de beelden van rellen van gisteravond heeft gekeken. Rellende boeren hebben toen voor de woning van stikstofminister Van der Wal een politieblokkade doorgebroken. De premier zegt dat een kleine groep boeren alle grenzen te buiten gaat en het daarmee verpest voor de rest van de boeren. De politie zoekt nog naar de rellende boeren gisteren bij het huis van minister Van der Wal. Ze hebben ook een politieauto vernield en een giertank gelegd. Volgens de politie konden de agenten niet meteen ingrijpen omdat de situatie te bedreigend was. Volgens ingewijden was de minister zelf niet thuis, maar haar gezin wel. En in de jaarbeurs in Utrecht zijn vannacht 200 asielzoekers uit Ter Apel opgevangen. Daarmee moet het overvolle aanmeldcentrum worden ontlast. Burgemeester Dijksma van Utrecht noemt de situatie in Ter Apel extreem schrijnend. De asielzoekers worden later vanochtend vanuit de jaarbeurs naar andere opvanglocaties gebracht. Het weer dan, eerst nog zonnig, later ontstaan de stapelwolken. Het blijft wel droog en het wordt vandaag 25 tot 28 graden. ANWB Verkeersinformatie, er staat zo'n 50 kilometer file. De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Er zijn 2 uitzonderingen. Er zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Veenendaal-West en Driebergen staat 9 kilometer. Je hebt daar 35 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En er stond een kapotte auto voor de Roertunnel. De A73 Maasbracht-Nijmegen. De weg was even dicht. Vanaf Maasbracht nog 4 kilometer met een half uur oponthoud. Maar alle rijstroken zijn nu weer open. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Je gaat niet voor het huis van de minister Gier uitrijden en kinderen bezorgd maken. De woorden van premier Rutte, die dus met afschuw reageert op het gebeurde van gisteravond. Spraakmaker is Engeland-correspondent en nu even in ons land Lia van Beckhoven. Lia, goedemorgen. Goedemorgen, Roos. Jij valt met je neus in de boerenboter hier. Ja. Interessant is dat inderdaad. Hè? Maar je vraagt je wel af, tenminste dat vraag ik me dan af, wat dacht de politie te doen toen die demonstranten op de stoep stonden? Met welke opdracht waren ze daarheen gestuurd, naar dat adres? Ja, nou, je zou zeggen om het huis van de minister te beveiligen, tussen aanhalingstekens, ja, wat het dan ook in mogen houden. Dat lijkt mij ook, maar in plaats daarvan. Ja, want daar maak jij het meest druk om dat moment. Want er zijn natuurlijk veel meerdere incidenten geweest de afgelopen 24 uur. Dat is het meest actuele natuurlijk, hè? Dat ze bij het huis van de minister stonden. Ja, en ook omdat het niet de eerste keer is, dan denk je toch, ja, ze zullen toch geleerd hebben van de vorige keren. Ja. Er zal toch een soort van opdracht gegeven zijn om. Nou, daar was hier ook wel politie bij. Dat was de vorige keer, toen stonden die niet voor het huis, die kwamen later. Ja. Maar goed, het bleek niet voldoende. Precies, dus wat doe je dan? Ja, inderdaad. Voor Mediaforum is hier alvast Volkskrant-columnist Arno Kantelberg. Arno, goedemorgen. Goedemorgen. Jij verbaast je nergens meer over? In het algemeen bedoel je, of met de boeren in dit betreft? Geval, ja. Ja. Nou, kijk, dit is een. Ik zag ook de politieagenten vooral hard wegrennen. Ik denk dat Lia hetzelfde had gezien. Heeft gezien. Denk, ja, maar dat maakt een weinig daadkrachtig indruk. Maar goed, ik stond er niet hoor, om ze tegen te houden. Maar het is zo'n curieuze balanceeract, hè, waarbij ik al dagen hoor dat er grenzen worden overschreden. En die grens wordt steeds een beetje verder overschreden. Maar die grens is voor die boeren natuurlijk anders. Die grens die ligt voor die boeren natuurlijk bij het moment dat ze hun gelijk of een deel van hun gelijk halen. Dus het is een soort, ja, ik vind het een heel raar toneelstukje eigenlijk. Waarbij de politiek roept en Rutte heeft het in zijn bijdrage vanochtend bij Astrid in het Radio 1-journaal heeft hij het echt 4 keer over beschaving. Dus dit is onbeschaafd gedrag volgens hem. Hè, wat je niet doet in een beschaafd land, zei hij 4 tot 5 keer. Maar ja, weet je, die boeren die willen iets bereiken. Ja, dan zul je iets moeten doen. En dan, de vorige keer werkte het wel, hè, het bestoom van het provinciehuis. Dat was Leeuwarden volgens mij. Dat had effect, of Gelderland. Dus ja, ik vind het een beetje een raar. Kijk, als ze alleen maar in de vak gaan staan op een afgesproken tijdstip, dan wordt er niet naar ze geluisterd. Ze zullen iets moeten doen. Dus dan, ja, doen ze dit en ze worden niet tegengehouden. Want de politie rent weg. Ja. Dat is zo frappant, hè? De politie rent weg. Dat is wat mij het meest. Ja, het zag er echt ontzettend knullig uit. Ik zag ze inderdaad gewoon wegrennen. Dus daarom denk ik, hadden ze dat dan helemaal niet verwacht? Ik bedoel, als agent zou je toch moeten weten, in bedreigende situaties, hadden ze beter is onze reactie Ja. Dit en dat, maar wegrennen is het laatste wat je doet. Ja. Nu praten we in Stand.nl ook over de boeren. Want vroegen we ons gisteren nog af of ze te ver gaan met hun acties. Vandaag is de vraag of de overheid wel goed reageert op het toenemende geweld. En dan raken we dus een beetje aan jullie verbazing. En je weet het, gisteren braken de boeren dus door een politieblokkade bij stikstofminister Van der Wal. Ze staken hooibalen in de brand op de snelwegen. In Stroe is gisteren één auto, hè, Roos. Het is wel, okay, er stond één auto, stond er. Qua blokkade. Er stonden wat 4-5 agenten die ik zag wegrennen. En er was één rookbom. Er zou met vuurwerk zijn gegooid. Ja. Maar goed, wij noemen dat, in de volksmond heet dat een politieblokkade. Niet de bedoeling dat je daar doorheen breekt, zal ik maar zeggen. Er zijn ook hulpverleners met vuurwerk. Mag je niet definiëren, Arno? Nee, sorry. Laat me nou. Goed, en hulpverleners tot slot zijn ook nog met vuurwerk belaagd op de A50 om een verhaal af te maken. We gaan naar de stelling. De overheid moet een beter antwoord vinden op de verharding van de boerenprotesten. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. We proberen ook nog politici, in dit geval de minister, weer thuis te bezoeken. Politieauto die door een trekker wordt aangereden. Ja, hoe treed je op? En dat blijkt tegen trekkers toch heel moeilijk te zijn. Dus u loopt achter de feiten aan eigenlijk. Je loopt er eigenlijk achteraan. Autobanden die in brand staan voor een stadhuis. Het uitrijden van mest op snelwegen, wat zeer gevaarlijke situaties oplevert. Ondertussen staat jij in de file, maar hou je ook de hulpverleners op. Hè? Of het nou ambulances zijn of mensen die op ziekenbezoek gaan naar een vader die ligt dood te gaan en zo. Dat is natuurlijk niet acceptabel. Ze noemen het zelf ook wel een oorlog en daar lijkt het dan wel bijna op inderdaad. Ja. Maar deze kleine groep gaat echt alle grenzen te buiten. We praten erover door aan de hand van de stelling. De overheid moet een beter antwoord vinden op de verharding van de boerenprotesten. Spraakmaker van vandaag is Groot-Brittannië-correspondent Lia van Beckhoven. Voor nu even in ons land. Lia, ik vroeg me af, hoe doen ze dat in Engeland? Dit soort protest, hoe pakken ze dat aan? Nou, het lijkt alsof er geen boeren zijn in het Verenigd Koninkrijk. Als je dat vergelijkt met wat er in Nederland gebeurt, dan houden ze zich vreselijk gedijst. Niet dat ze niets hebben om zich zorgen over te maken. Dat hebben ze natuurlijk wel. Hè. Zeker sinds Brexit hun situatie echt verergerd heeft. Hè, om juist de deals die er vroeger waren met de Europese Unie te omzeilen. Proberen de Britse ministers al een enkele jaren sinds Brexit eigenlijk om afspraken te maken met andere landen. Dat betekent dat je afspraak maakt bijvoorbeeld met boeren in Australië, dat het vlees dat zij kunnen dan exporteren naar het Verenigd Koninkrijk, de boeren in eigen land benadeelt. Hè? Oh ja. Want de afzetmarkt is dan veel goedkoper. Daar kunnen de Britse boeren niet tegen op. Maar je merkt er zo ontzettend weinig van. Oké, dus die sowieso hoor je weinig niet van demonstraties. Maar in der tijd, ik ga even heel lang terug nu hoor. Want ik blijf even in mijn hoofd bij die protesten en die best wel heftig kunnen uitpakken. Moet ik meteen denken aan de mijnwerkers in de jaren 80. Dat is lang geleden, hè? Maar dat is, inderdaad. Ja, maar hoe werd dat toen aangepakt? Hoe staan ze daar in Groot-Brittannië in? Dat waren, soms leek het wel alsof het een mini-burgeroorlog aan de gang was. Hè. Het land was toen ook fantastisch gepolariseerd. Mijnwerkers demonstreerden toen. Dat waren echt zware gevechten tussen de mijnwerkers aan de ene kant en de politie aan de andere kant, gesteund door de conservatieve partij en regering destijds van Margaret Thatcher. Labour steunde dan, want het was een erge politieke strijd, de mijnwerkers. En de politie zat er eigenlijk middenin. Ja. Die leverde slag. Ja. En was vaak ook het slachtoffer. Want je hoort het hier heel fysiek vaak, hè? De politie moet harder optreden. Maar lost dat wat op? Voegt dat wat toe? Doet het wat? Nee, op dat moment polariseert het land natuurlijk. Nog meer en dan de gevolgen, het al is. Precies, en de gevolgen daarvan. Tot op zekere hoogte zitten de Britten daar nog steeds mee. En nogmaals, de politie zat in het midden. Ja. En werd ook heel duidelijk gezien als trekkende partij voor in hun manier om orde te handhaven voor the powers that be, voor de regering, voor de macht daar. En nog steeds heb je hele regio's in Groot-Brittannië waar de politie vanwege wat zich daar een generatie geleden afspeelde met de nek wordt aangekeken en nog steeds niet echt wordt vertrouwd. Dus dat is wel belangrijk om in je achterhoofd te houden ook als je dat eventjes, als je die vertaalslag zou maken naar nu, naar Nederland. De stelling dus, de overheid moet een beter antwoord vinden op de verharding van de boerenprotesten. We krijgen veel reacties binnen. Wim Huiskamp heeft niets tegen vreedzaam protesterende boeren, maar wil wel maatregelen nemen. Hij noemt de inzet van het leger een trekkerverbod op de openbare weg en snelrecht. Voor Ruben is de maat vol. Boeren pikken het niet meer en laten zich horen. Wat hem betreft ligt het antwoord bij een betere overheid. En volgens Biek Nijst heeft een overheid voldoende mogelijkheden om deze protesten de kop in te kunnen drukken. Hij pleit voor meer handhaving en vindt het gedrag van deze relschoppers gevaarlijk en kinderachtig. Dan gaan we naar de eerste beller van vanmorgen en dat is Joost. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kijk jij naar de stelling? Ja, ik vind dat de overheid dat beter in de hand moet houden. En ik denk dat ook een massapsycholoog daar eerder naar moet kijken, naar die ontwikkeling in onze samenleving. Want we hebben ook de voetbalrellen gehad en de avondklokrellen en met de corona. En ik denk, als daar gefilmd wordt, waarom worden de boeren dan ook niet net als de hooligans gewoon filmen en achterhalen wie het is? En dan gewoon lik op stuk. Nou heeft de politie natuurlijk al gezegd bij de boeren die vernieling hebben aangericht, die staan op beeld. En die zullen we ook kijken of we die kunnen vervolgen. Dus dat is wat er gebeurt. Je moet niet kijken of je het kunt vervolgen. Dat moet je gewoon gaan doen. Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar gewoon echt uitstralen van. En ook denk ik, vraag me af waarom er niet van tevoren dingen gezegd worden, ook door de overheid. Van jongens, als jullie gaan protesteren, dan gaan we daar gewoon zelf ook eventueel de toegangswegen naar de snelwegen gewoon afzetten met de container. Dat ze er gewoon niet op kunnen. Ja, dat is bijvoorbeeld wel gelukt bij luchthaven Eindhoven. Daar wilden de boeren ook naartoe. Daar is het niet gelukt om te komen, omdat inderdaad de weg was afgezet. Maar laten we bijvoorbeeld even naar de vernielingen gaan bij het huis van de minister. Daar was politie aanwezig. Daar zijn ook inderdaad boeren gefilmd die misdrijven hebben gepleegd, zoals de politie zegt. En die zeggen dus nu, we gaan met een opsporingsteam op zoek naar die boeren die bij het huis van de minister waren, die daar vernielingen hebben aangericht. Is dat een beetje wat u bedoelt of gaat het nog niet ver genoeg? Nou, kijk, als de politie direct wordt aangevallen en eventueel levens worden bedreigd van politieagenten, dan denk ik dat ze harder in mogen grijpen. Want ik bedoel, die hebben ook een gezin en die doen per slot van zaken dat vervelende werk. Dus. Ja. En als de politie terug gaat deinzen, ja, waar gaan we dan naartoe in de toekomst? Maar wat had u verwacht dan dat ze... Wat had u gewild dat ze hadden gedaan, laat ik het zo zeggen? Hoe bedoel je dat? Nou, u zegt, ik had gewild dat ze harder optreden. Nou, kijk, als een boer met een stalen pijp op een politieagent afkomt, ik noem maar iets, dan denk ik dat die zijn, of de wapenstop, of het wapen eventueel in het uiterste geval zeg ik erbij. En misschien moeten ze ook de honden dan inzetten. Maar dan mag, denk ik, daar harder op ingegrepen worden. Want ik bedoel, en dat geldt hetzelfde voor alle hulpverleners, die moeten echt ten koste van alles verdedigd worden. Ja. Maar nu zei Lia van Beckhoven net, in de jaren 80 deed de Britse politie precies dit. En dat werkte eigenlijk averechts. Jawel, maar je kunt geweld toch niet altijd maar tolereren? Dat kan toch niet? Nou ja, dat is dus de vraag. Of je geweld moet tolereren door reageren. Of dat je het op een andere manier doet. Zoals de politie bijvoorbeeld nu toch altijd maar probeert te deescaleren. Jawel, misschien is de overheid ook te snel geweest met direct te zeggen, zo gaan we het doen. Dat begrijp ik wel. Maar ik denk voor alle boeren die misschien nu luisteren, wil ik één ding graag dat ze dat blik krijgen, voor hun geestesoog. Dat is als Amerika, een van de grootste landbouwproducten exporteur ter wereld is. En Nederland is nummer 2 met zo'n heel klein landje. Dat er iets heel grof fout is. Dat kan gewoon niet. Dus ze moeten dat ook binnen laten komen, dat het zo niet kan. En dan kun je wel protesteren en vechten en toestanden, maar dat gaat het gewoon niet worden. Uiteindelijk moet je altijd praten. Dank, Joost, voor bijdrage. We gaan naar Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond. Goedemorgen. Een hele goede morgen. Heeft de politie gisteren goed gereageerd wat u betreft, toen de politieblokkade bij het huis van minister Van der Wal werd doorbroken? Ja, want ze waren in de minderheid, dus dan ga je een tactisch besluit nemen. En dat ziet er dan misschien niet zo fraai uit. Maar ik heb daar vanuit de politieprofessie heel veel begrip voor. Ja. Kijk, er zijn op dat moment meerdere incidenten in het land. En je focust natuurlijk altijd op het incident waarvan je denkt, is dit wel goed gegaan? Nou, in mijn beleving wel, want dan moet je zorgen dat de versterking aankomt. En twee, we hebben in de landen heel veel bekeuringen uitgereikt. We hebben mensen aangehouden. Maar we zijn duidelijk in een nieuwe fase terechtgekomen. Ja. En dat houdt in dat je nu natuurlijk nog meer op gaat schalen en nog meer middelen gaan gebruiken. Ja, had dat niet al gebeurd moeten zijn? En zeker bij het huis van de minister? Want dit kon iedereen toch aanzien komen, dat ze daar nog een keer naartoe zouden gaan? Nou ja, dat aanzien komen, er zijn 3 verschillende berichten over. Maar de 2 belangrijkste waren dat goedwillende boeren zeggen, dit gaan we echt niet meer doen. Ook die de eerste keer er stonden. Er is een harde kern die toch vrij onverwachts massaal daar naartoe is gekomen. Op dat moment is de politie inzet in Nederland op 7 verschillende plekken. Ja. Dus er stond wel wat politie, maar achteraf maar dat kan toch niet meer onverwacht zijn, meneer Struijs, dat ze dus naar de minister gaan? Nee, maar dan ga je nu over tot een permanente post. En wat voor minister gaan ze dan? Hè? Dit was natuurlijk te wachten omdat dit de verantwoordelijk minister is. Ja. Maar er waren ook signalen bij andere ministers. Ondertussen waren er ook acties bij wethouders. Dus noem allemaal maar op. En je verdeelt op dat moment de sterkte. En op het moment dat zoiets gebeurt, ga je met de mensen die je hebt dat proberen tegen te houden. Nou ja, dat is niet gelukt. Nee. En ik snap wel dat er op dit incident wordt ingezoomd. Maar het is natuurlijk, een beetje de wereld op zijn kop dat dit gewoon überhaupt gebeurt. Ja. Na alles wat er al gebeurd is. Even voor mijn beeld, hoeveel bestuurders moesten er gisteravond allemaal beschermd worden door de politie in die regio? Nou, er was informatie over tientallen bestuurders. En ik ga niet zeggen wie waar wat, hè, maar ja, dan ga je toch inschatten hoe ernstig is het. Ja. Maar we hebben het echt over tientallen informaties over bestuurders. En, ja, en wie waren dat dan allemaal? Dat is de minister die daar woont, de burgemeester van hier, een wethouder? Dat soort mensen, maar ook Kamerleden. Hè, dus ik ga niet dat hier eens even bekendmaken, want dat geeft alleen maar de olie op het vuur. Maar ja. Mij gaat het erom dat intimidatie en bedreigingen kennelijk een verdienmodel aan het worden is. Hè. Dus hoe agressiever en hoe gekker je het maakt, misschien krijg je dan je gelijk. Nou, dat is niet de democratie die we alles allemaal willen. Nee, tegelijkertijd bent u natuurlijk voor om de veiligheid ook te garanderen van de Nederlandse bestuurders, van de rest van de bevolking. U zegt nu, er komt een. Ik zoom toch even in op die minister, want het is zo'n lekker concreet voorbeeld. Maar u zegt dan, we zetten daar een politiepost neer. Maar ja, gisteren kwamen ze dus met een tractor aangereden. Ik ken die politiepostjes, die rijden zo omver met een tractor. Ja, dat is gisteren dus ook gebeurd, hè, met veel agressie en geweld. Dus ja, er zal een keuze moeten worden gemaakt om nog zwaardere middelen in te zetten en een permanente post. Ja, maar wat heeft u dan? Wat kunt u dan laatste bieden? Hoe moet ik dat voor me zien, zo'n permanente post? Ja, er zijn allerlei mogelijkheden die preventief kan worden ingezet. Maar het laatste wat we willen is dat elke ministershuis in beton wordt gegoten. Dus er zijn tactische middelen zat, maar je moet keuzes maken. Hè. Vandaag zijn er ook weer acties. Die zijn versnipperd. Die zijn niet allemaal bekend waar ze precies plaatsgevinden. Ja, en de politie schaalt permanent op. Ja. En zijn soms heel succesvol. En soms denk je van, ja, maar dan moet je ook even tactisch terugtrekken. En het opsporingsonderzoek gaat gelukkig, hoop ik, versneld beginnen onder de leiding van het OM. Want er is heel veel beeldmateriaal. We komen nu in de fase dat het OM gaat besluiten tot vervolging en aanhouding hiervan. Ja. En dat gaat natuurlijk ook enorm helpen. Heeft u ondersteuning nodig van andere eenheden? Nou, daar zit het meer op materiaal en zo. En laat ik heel duidelijk zijn, ik ben echt geen voorstander om het leger in te zetten. Dat hoor ik van meerdere politici. Dat is in deze fase onzin. Dat we op moeten schalen, dat het moet gaan verbreden. Ja, en je doet het voor de veiligheid van de burgers. Want dat gaat me nog het meest aan mijn hart. Sommige mensen bagatelliseren, joh, een beetje brandje langs de Rijksweg. Nou, ik heb gezien hoe iedereen in de remmen ging. En ik heb ook gezien hoeveel problemen het geeft als je Rijkswegen blokkeert voor andere hulpverleningsdiensten. Mm-hmm. En laten we ook eerlijk wezen, dit gaat ten koste van de veiligheid van de burger. Want de politie is niet in de wijken, moeten nu opsporingsonderzoeken rond mishandelingen stopzetten. Dus je betaalt er allemaal een hoge prijs voor. En dit is niet willen hoe democratie gaat. Nee, tot slot, dat opschalen, kan dat? Ja, dat kan, maar vraag een hoge prijs. Dat houdt in dat je, wat ik net zei, dat je politiemensen uit de wijken trekt, rechercheurs van de belangrijke onderzoeken afhaalt. Ja. Omdat ze nu de opsporing en vervolging van deze geradicaliseerde boeren wil. Ja, zijn inmiddels alle verloven ingetrokken? Of gaat het nog niet zo ver? Er worden 14 tot 20 uur diensten aangezegd. En dat is een bepaald artikel. Dat moet steeds getekend worden door de korpschef. En die doet dat ook steeds. Mm-hmm. Zodat er heel ruim met mensen kan worden ingezet. Dus al die maatregelen, het NSGBO, die coördineert dat. Landelijk doet dat in mijn bijgen hartstikke goed. Okay. Met de middelen en de mensen die ze hebben. Ja. Dus, maar ja, kijk, we staan wel op een nieuwe fase. En als dit een hele lange adem gaat krijgen, ja, dan komen we wel in de problemen. Ja, ik zei net wel tot slot, maar ik heb toch nog één vraag. De Nederlandse politie is altijd van het deescaleren. Dat werkte altijd, dat werkt in heel veel situaties heel goed. Staat u daar nog steeds achter of zegt u, nee, we moeten toch ook inmiddels wel naar andere methodes gaan kijken? Nou, het is deescaleren en begrenzen en handhaven, hoor. Het zijn de drie. En sommige plekken wordt er fors gehandhaafd daar waar het kan en als het uit de hand loopt. En sommige plekken moet er soms noodgedwongen gedeescaleerd worden. Hè? En het is wel het beste model, want uiteindelijk willen we in een democratisch land zijn. En langdurig heel hardhandig ingrijpen, zodat je echt veldslagen krijgt. Ja, daar zit niemand op te wachten. Maar goed, het verhardt zich wel enorm, dus het is wel tijd om heel alert te blijven. Ja, ik denk dat dat ook het grote verschil is, Roos, tussen wat er gebeurde in de jaren 80 in Groot-Brittannië en nu met de boeren in Nederland. Ik bedoel, de veldslagen, want dat waren het vaak, die geleverd werden in die mijnstreken, die hadden niet alleen een polariserend effect, maar die waren van het begin eigenlijk al, zo je wil, bedoeld het land te verdelen, of niet, wat het was het gevolg. Want ze moesten gewonnen worden door de regeringspartij. Er was geen concessie, er was geen midden nodig. Ja. Natuurlijk zit de politie altijd tussen twee kampen, hè, tussen de demonstranten aan de ene kant en het gezag aan de andere kant. Maar in Groot-Brittannië was het echt heel duidelijk. De kant van de overheid moest deze strijd winnen. Terwijl je kunt voorstellen dat in Nederland er nog een politieke oplossing gezocht en gevonden gaat worden voor de oorlogs bij de boeren. Dankjewel daarvoor, Lia. Ook bedankt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond. We gaan naar Joost Eertmans, fractievoorzitter van JA21. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat denkt u, konden we deze verharding zien aankomen? Nou, je was geneigd om te denken dat bij het huis van Van der Wal wel iets meer dan één politieauto zou staan. Maar goed, ik ben het helemaal met het verhaal van Jan Struijs eens. Het is ontzettend lastig. De capaciteit is beperkt en je hebt met vele bedreigingen blijkbaar te maken. Een hoop onverwachte dingen. Ik vind wel dat we gewoon moeten gaan verbieden dat de demonstraties bij mensen thuis gehouden worden. Ik ben daar eigenlijk nu wel klaar mee dat wordt toegelaten. Dat zou je gewoon moeten afremmen via misschien de APV hè, van een gemeente of landelijk. Maar wat heb je te zoeken bij een woonhuis? Dat geeft ontzettend veel onrust. En bovendien, men bereikt het tegenovergestelde. Hè. Wat nu gebeurt is natuurlijk dat ondanks alle goede bedoelingen van heel veel boeren en hun terechte wanhoop wat ons betreft, gaan ze gewoon absoluut niet hun gelijk halen op deze manier. Want dit werkt averechts. Ja. Dus een klein groepje verziekt het voor de rest. Ja. En dat moet je hard afstraffen. Ik ben het ook met Jan Struijs eens. Gewoon keihard vervolgen. Ik vind ook, zet er maar hoge straffen op mensen die op die manier de boel zo belagen. En mensen persoonlijk raken. En ook voor overlast zorgen. Met brandende hooibalen. Dat moet je gewoon afstraffen. Ja. Net wordt ook bekend, lees ik, dat CDA-kamerlid Dirk Boswijk de komende dagen thuis blijft na bezoek van boeren bij zijn huis. Dit wordt alleen maar erger. Nou, ik had vorige week, toen stond er een man op mij op te wachten bij mij thuis. En dat was bleek uiteindelijk een hele vriendelijke man te zijn. Maar dat was heel klein en dat was dus helemaal niks aan de hand. Alleen het is ontzettend, het raakt je echt wel als iemand gewoon bij je huis staat. Het gaf u toch een stressreactie? Absoluut. En dat voel je toch van wat is hier aan de hand? Wie was dat eigenlijk? Nou, laat hem lekker een beetje een bijzondere, maar een rare manier, maar verder niks aan de hand. Dus kun je voorstellen wat er gebeurt als er mensen met een tractor en echt op je huis afkomen rijden met de kinderen op de bank. Dat is niet oké. Okay. Moeten we echt niet oké gaan vinden. Nee, maar dat is dan één ding. Maar er moet natuurlijk ook actie ondernomen worden. Jan Struijs die zei, hè, er werden gisteren meerdere bestuursleden bedreigd. We moesten keuzes maken. Ja. We kunnen niet overal tegelijkertijd zijn. Wat moet er wat u betreft nu gebeuren? Nou, die zware vervolging van mensen die het doen, dat mag echt niet ongestraft blijven. Dus ik ben blij dat hij zegt, het OM zit er bovenop. Ik vind dus dat we rond woonhuizen, persoonlijke levenssfeer van politie, dat we dat gewoon heel strak moeten verbieden. Daar kom je gewoon niet meer bij. We hebben demonstratieplekken, weet je. De gemeente kan dat aanwijzen en er wordt verder gewoon vergaderd op plekken zoals in de Kamer in de gemeentehuizen. Nou, daar mag je op de tribune komen zitten. En wat hij wel goed zegt, deescaleren waar het kan. Hè. Ik vond die stroedemonstratie, daar was ik zelf ook bij. Ja, kun je wel zeggen, alle tractoren van de weg duwen en de boetes uitdelen, dat moet je nou net even met souplesse doen. Dat is natuurlijk een balans, maar je moet het ook niet overdrijven, weet je. Dus in die zin vind ik dat de politie dat wel goed aanpakt. Ja. Door niet alles over één kam te scheren. Nee, en verder is natuurlijk ook aan mensen zoals u als Kamerlid zich ook uit te spreken, denk ik. Absoluut. Nou, ik sta achter de boeren in die zin. En niet achter deze actie en deze boeren, maar wel, ik vind dat ze gelijk hebben in dit drama. Ja. Wat daar ons duidelijk is dat ook ingewikkeld voor u? Dat aan de ene kant helemaal achter de boeren staat, aan de andere kant gaan zeggen, maar deze acties die vind ik dan maar niet oké. Okay. Is dat nog lastig voor u? Ik zou het heel slecht vinden als we dan, omdat dit mij zo goed bevalt, dat ik dan zeg, dan mag het ook best wel bij de minister thuis. Ik vind het in geen enkele manier te verdedigen. Dus welk doel er ook wordt nagestreefd, dan moet je gewoon als politicus heel duidelijk in zijn. Of het nou BLM is of Zwarte Piet of het is dit soort acties, gewoon niet doen. Dat moeten we afstraffen. Dank, Joost Eertmans van JA21. Gaan we naar Frank Wassenberg, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Goedemorgen. Goedemorgen. U wilt samen met D66 vandaag een spoeddebat over die verharding van de boerenprotesten. Komt het er? Het debat? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat de coalitie dit moeilijk tegen kan houden. De vraag is alleen, gaan we het met de minister-president doen? Want de coalitie zegt, nou, dan kun je het beste met de minister van Justitie doen. Mm-hmm. En de Partij voor de Dieren zegt, nee, dit is echt chefzakken. Hier moet de minister-president bij zijn. Alleen, die zit op dit moment op een top in Madrid. En wij vinden dat hij daarvoor terug moet komen. Ja, hij heeft al gezegd dat hij dat niet gaat doen. En dan? Nou ja, dan wat ons betreft, dan misschien dat het dan morgen kan. Kijk, dit is een zaak van zijn kabinet. We zitten nu in het kabinet Rutte 3 en de kabinet Rutte 1, 2 en 3, sorry, Rutte 4 en de vorige kabinetten, die hebben dit heel erg laten ontsporen. Ja. De hele problematiek loopt al meer dan 40 jaar. Rutte heeft er niets aan gedaan, dus hij moet hier echt bij zijn. Ja, maar goed, het idee van een spoeddebat natuurlijk is wel, is dat het met spoed gebeurt, want het is nu nodig. Wilt u dan toch niet met de minister in debat? Nou ja, kijk, als de meerderheid van de Kamer dadelijk zegt... Kamer dadelijk een meerderheid zegt... we gaan het met de minister van Justitie doen... Mm-hmm. Dan zal de Partij voor Dieren uiteraard meedoen. Maar wat ons betreft komt de minister-president terug uit Madrid. En als het niet vandaag is, dan is het morgen. Ja. Laten we er even van uitgaan dat hij erbij is... en dat minister Jezielkus er ook bij is. Wat wilt u van hen horen? Nou, ik wil in ieder geval horen dat ze hier echt hard tegen optreden. Ik bedoel, het huis van de minister bestormen, politieauto's vernielen, omverrijden, brandstichten, wegen blokkeren. Dat is echt absoluut onacceptabel. En dit begint echt dicht bij terreur te komen. Want ze willen hiermee politieke veranderingen teweeg brengen. Ja, maar Rutte heeft al gezegd dat hij dat dus natuurlijk verafschuwt. Hè? Dat hij zegt, dat moet je niet doen. Je mag demonstreren, maar doe het beschaafd. Wat wilt u dat de premier of dat de minister nu gaat doen actief? Ja, ik wil ook dat hij excuses aanbiedt voor wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Deze zaak heeft hij totaal laten ontsporen. Boeren zijn al meer dan 40 jaar worden ze aan het lijntje gehouden. Ook onder de kabinet Rutte. Iedereen wist dat het hele stikstofbeleid niet houdbaar was. Dat weten wetenschappers al meer dan 40 jaar. En in 1988 kopte Trouw al vast. VVD waarschuwt boeren. Veestapel moet krimpen als technologische maatregelen onvoldoende helpen. Dus 34 jaar geleden wist de VVD al dat het een krimp van het aantal dieren onontkoombaar is. Toch hebben de kabinet Rutte voortdurend ingezet op allemaal technologische maatregelen die dus niet hielpen. En boeren zijn daarmee voor de gek gehouden. Dus ik begrijp dat ze kwaad zijn en ik wil dat Rutte begint met excuses maken aan de boeren voor zijn beleid van de afgelopen 10, 11 jaar. Dank Frank Wassenberg, Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren. Gaan we tenslotte naar mevrouw Posch uit Noordschaarwoude. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent zelf van boerenafkomst. Deze hele toestand is voor u een groot dilemma. Kun je wel zwillen. Maar het is voor een groot deel, en daar geef ik die man van de Partij van de Dieren gelijk in, hand in eigen boezem steken, want alles is ze opgelegd. En als je er niet aan hield, dan kreeg je torenhoge boetes en dwangsommen en dan werd je bedrijf gekundig naar de vaantjes geholpen. Ja. Dus u snapt de frustratie bij de boeren? Heel erg. Ja. Maar dit kun je ook niet doen, want je schiet jezelf in de voet. Precies, nu die want verharding je maakt dan. Niet mee. Nee, precies. En hoe moet nou de overheid antwoorden op die verharding, denkt u? Door dus eigenlijk bij zichzelf te raden te gaan, zoals die man net zei. Want ze zijn zelf de veroorzaker. 70 jaar lang dat ministerie van Landbouw allerlei dingen opleggen. Het enige wat ze goed gedaan hebben is de ruilverkaveling. De rest heeft een behoorlijk luchtje. Het begint dus ook wat u betreft bij de excuses van de inderdaad. Premier. Nou, kijk, zo hadden ze een protestbord. We hebben van alles uitgevonden. Bier zonder alcohol, koffie zonder cafeïne, auto's zonder chauffeur. Maar de regering zonder idioten, het wil maar niet lukken. Dank u wel, mevrouw Posch was dat uit Noordschaarwoude. We eindigen nog even met de uitslag van de stelling. De overheid moet een beter antwoord vinden op de verharding van de boerenprotesten. Daar is 66% het mee eens. U wilt uw vermogen behouden voor de volgende generatie. Investeer in de lange termijnvisie van Meerdervoort. Duurzaam in vastgoed. Onze actuele aanbieding ligt in Amersfoort. Deelname vanaf 100.000 euro en 5 jaar lang een maandelijkse renteuitkering. Wij geven altijd hypothecaire zekerheid. Ga naar meerdervoort.com/Amersfoort. Deze maand in Plus Magazine. Vakantieliefdes die bleven en goed voorbereid op reis. Verder alles over de praktijkondersteuner van de huisarts. En wat doe je aan rusteloze benen? Extra veel zomerpuzzels met ruim 4000 euro aan prijzen. Plus Magazine voor mannen en vrouwen ligt nu in de winkel voor maar €3,25. Een leefbare planeet voor de volgende generaties? Onze aandeelhouders kijken vooral naar het volgende kwartaal. Dat horen we vaker bij EY. Terwijl bedrijven die nu radicale keuzes maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven op allerlei manieren om de omslag te maken. Van het benchmarken van klimaatrisico's tot een strategie voor duurzame transformatie. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Zomervakantie. Heb jij al plannen gemaakt? Wel Simpel helpt je om, wat je plan ook is, zorgeloos te kunnen genieten. Daar vind je namelijk het KPN Unlimited abonnement. Dat is onbeperkt internet op het betrouwbare netwerk van KPN. Nu extra voordelig. Bijvoorbeeld in combinatie met de iPhone 13. Geniet ook zorgeloos van je zomer met Bel Simpel. Regiobank is de buurtzame bank waar u voor uw bankzaken gewoon binnenloopt. Als onderdeel van de buurt steunen we lokale initiatieven waardoor mensen elkaar tegenkomen. En we helpen ondernemers met bijvoorbeeld een lening voor het kopen van een bedrijfspand. Zo dragen we bij aan een fijne buurt om te wonen, werken en leven. Daarom is RegioBank de buurtzame bank. In de ban van de Ararat dompel je onder in de fascinerende cultuur van Armenië. Archeologische topstukken uit Jerevan. En een reliek van de Ark van Noach. Nu te zien in het Drents Museum. Wilt u een bedrijfspand kopen of uw bedrijfshypotheek oversluiten? Loop binnen bij de zelfstandig adviseur in uw buurt of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Stille armoede grijpt om zich heen. Steeds meer Nederlanders schreeuwend rijk. En nu Vrij Nederland. Het journalistieke antwoord op de tegenstellingen van deze tijd. Kijk op nuvrijnederland.nl. NPO Radio 1. Roos Abelman. Het AD heeft in strijd met de gemaakte afspraken beelden van de Marengo-zaak rechtstreeks uitgezonden op internet. En op die beelden werden alle verdachten met naam en toenaam genoemd. De krant betuigt spijt. Vraag is dat voldoende? Dat en meer bespreken we zo in ons mediaforum met spraakmaker, Groot-Brittannië-correspondent Lia van Beckhoven, Volkskrant-columnist Arno Kantelberg en net binnen met een vers kopje koffie, hoofdredacteur van Omroep Human, Mark Jos de Groen. Goedemorgen, Mark. We gaan eerst wat Dorot Megers met het NOS Journaal, want het is 10 uur. Ook premier Rutte heeft kritiek op de actie van boeren gisteravond in de buurt van het huis van stikstofminister Van der Wal. Rellende boeren hebben daar vernielingen aangericht en een giertank laten leeglopen. Rutte reageerde vanochtend in Madrid. Wij zijn een beschaafd land waarin demonstraties erbij horen. Maar dat doen we ook beschaafd. En als een enkeling iets doet wat niet kan, dan zal de politie, de burgemeester OM optreden. Hier is ook een beperkte groep boeren bezig om het voor iedereen te verpesten. Dat is gewoon heel slecht. Ook boerenorganisatie LTO keurt de actie voor 100% af. De politie noemt de actie volstrekt onacceptabel en gaat met een opsporingsteam op zoek naar de daders. En verder willen D66, de Partij voor de Dieren en de Boer-Burgerbeweging een debat over de verharding van de boerenprotesten. En zojuist maakt CDA-Kamerlid Dirk Boswijk bekend dat hij de komende dagen thuis blijft, nadat gisteravond boze boeren bij zijn huis stonden. Zelf was hij toen nog aan het werk, maar zijn kinderen waren wel thuis, meldt hij op Twitter. Deze manier van demonstreren dient geen enkel doel. Stop ermee, schrijft Boswijk. De Filipijnse regering wil de kritische nieuwssite Rappler uit de lucht halen. De site is opgericht door journalist en Nobelprijswinnares Maria Ressa en berichtte veel over de bloedige strijd van president Duterte tegen de drugshandel. Het aantal doden door de opsluiting in een snikhete vrachtwagen in Texas is opgelopen naar 51. In het ziekenhuis zijn alsnog 5 gewonden overleden. De slachtoffers zijn migranten uit Mexico, Honduras en Guatemala. Aruba, Curaçao en Bonaire maken zich op voor de komst van tropische storm Bonnie. Die komt komende nacht aan land en kan uitgroeien tot een orkaan. Curaçao voert een avondklok in. Vanaf 4 uur 's middags lokale tijd mag niemand meer op straat zijn. De EU-klimaatministers hebben in Luxemburg een akkoord bereikt over een Europees klimaatpakket. 5 wetten moeten ertoe leiden dat 55% minder broeikasgassen worden uitgestoten in 2030 ten opzichte van 1990, zegt minister Jette. Het allerbelangrijkste in dit pakket, en dat was ook mijn inzet, is dat er betere CO2-beprijzing in Europa komt en we ook normen gaan voorschrijven van welke vieze producten worden op een gegeven moment verboden, zodat je ook schone producten eigenlijk de norm kan maken. En daarmee worden voor consumenten en ook bedrijven eigenlijk die schone oplossingen veel betaalbaarder. Die afspraken van die klimaatministers vormen het uitgangspunt voor onderhandelingen met het Europees Parlement. 2 verdachten zeggen dat ze niets te maken hebben met de TFAF-overval. Gistermiddag sloegen 4 gewapende mannen op die grote kunstbeurs in Maastricht een vitrine met juwelen kapot. Ze haalden er sieraden uit en gingen er vandoor. Even later werden op de snelweg 2 Belgen opgepakt. Hun advocaat zegt dat het allemaal een misverstand is. In de auto van de verdachten zouden ook geen juwelen en wapens zijn gevonden. De politie wil daar niks over zeggen. Het weer is nog zonnig, maar later ontstaan stapelwolken. Het blijft wel droog en het wordt 25 tot 29 graden. Morgen ook een zonnig begin van de dag, maar later trekken onweersbuien over het land. Gaan we naar Jolanda van der Velde bij de ANWB voor de situatie op de weg. Hoe is die situatie op de weg, Jolanda? En goedemorgen. Het gaat eigenlijk best wel goed. Er staat 20 kilometer file. 3 snelwegen met meer dan 10 minuten vertraging. Dat zijn de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroen en Hoevelaken bijna 20 minuten. Een ongeluk op de A2 van Den Bosch naar Maastricht tussen Best en Knopen de Hoogt zo'n 10 minuten. En ook ruim 10 minuten tot slot voor de A59 Zierikzee richting Den Bosch tussen Maden en Waspik. Vogels. De nieuwe roman van Ilja Gort, nu in de winkel. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van yoghurtbakjes een kinderwagen te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Mark. Hoi, met Lucie. Ik handel in schoenen. Mm-hmm. En ik krijg net een volle container met sneakers binnen. En wat denk je? Alleen maar linkerschoenen. Oh, dat loopt niet zo lekker. Ik word hier echt hoe langer hoe linker van. Ik ga je helpen. Oh, heel graag. Want om nou meteen naar de rechter te stappen. Stel, je hebt wat vragen over hoe om te gaan met bedrijfsrisico's. Dan kun je als ondernemer Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Meer weten? Ga naar centraalbeheer.nl/ondernemen. Van hergebruik naar hergebruik naar hergebruik. Dat als het lukt. PreZero. À la campagne, il y a toujours un truc à voir. Cézanne, Monet en Renoir zijn in Leeuwarden. Wentel je in het Franse licht van de impressionisten. Kom naar de tentoonstelling À la campagne. Nu in het Fries Museum. À la campagne. Volg een gratis cursus of opleiding met 1000 euro stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Als je een auto koopt, koop je ook potentiële conflicten. Ik heb er laatst een gekocht. APK is nog geldig en de prijs was goed. Volgens de verkoper loopt die als een zonnetje. Maar dat klopt iets niet. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. NHA Thuisstudies, nu met gratis tablet. NHA.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman, met nu Spraakmakers en de Media. Is het rechtstreeks uitzenden van beelden van het Marengo-proces door het AD met zichtbare verdachten in beeld een geval van foutje bedankt? Of moet deze uitgeleider serieuze consequenties hebben? En we krijgen door de hoorzittingen steeds meer details over het gedrag van voormalig president Trump toen het Capitool werd bestormd. Waarom hebben journalisten deze verhalen niet boven water gekregen? Dat bespreken we vandaag in ons mediaforum. Doen we met onze spraakmaker vandaag, Lia van Beckhoven, correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Met Arno Kantelberg, Volkskrant-columnist. En met Mark Josten, hoofdredacteur van Omroep Human. Maar we beginnen met jullie eigen mediamomenten. Arno, jouw mediamoment gaat hierover. Ja, wat je hier hoort... Ja, vertellen, denk ik. Of niet, ja, precies, is de sieraad erover gisteren. Ja, TVAF, gisteren. Je hebt het gezien, toch, of niet, die beelden? Ja, want dat is wel belangrijk, want je ziet vier mannen. Één met een pruik, ander met een fop, snor en petten. En het sieraad werd gisteren ook omschreven als kolderiek. En een beetje amateuristisch. En ze rennen ook niet eens weg, het is meer op een drafje. Die agenten gisteren, die sprinten harder weg bij minister Van Wal. En er is in de verslaggeving bij de nieuwsprogramma's, maar ook op social media, maar gisteren bijvoorbeeld ook bij Boulevard, is er bijna een, is mijn inschattingen, zeg ik er wel meteen bij, een soort van opluchting dat dit ouderwetse misdaad is. Met een moker werd er geslagen. Nou, er wordt nooit meer met een moker geslagen. En ik denk dus dat er in de afgelopen jaren is de misdaad in elk verhard. Moorden op bestelling, martelkamers, journalisten die vermoord worden. De mokkermafia, alles is echt heel hard geworden in die misdaad. En dit is een beetje, zeg maar, er spreekt een verlangen in door naar, zeg maar, de tijd van, weet ik veel, Zwarte Rita en Pistolen Paultje. Ja. Bijna. Maar niet om het even voor de mensen die beeld niet hebben in de gezien. Verslaggeving. Ja, precies, in de verslag. Want het gaat dus om vier mannen die eruit zien alsof ze lid zijn van de Peaky Blinders. Ze hebben ook van die petjes op. Ja, daar wil ik nog wel als mogelijk per kanttekening bezetten, maar goed. Ja. Eentje staat er wel degelijk, of lijkt er met een vuurwapen te staan. Er staat twee, zelfs volgens mij. En die mokers zijn vrij groot, waarmee ze dus proberen die vitrines in te slaan. Ja, maar toch ziet het er een beetje... Ja, het is toch een beetje zo naar Snoevel en Gaffel uit Suske Wiske zitten kijken. Het heeft klaar iets... ligt de dag, terwijl er mensen op de TVAF aanwezig waren om naar kunst te kijken. Ja, het is ook heel dom, zeg maar. Het is ook niet zo slim. Ja, maar ook niet zo best slim, wel maar... eng, toch? Ja, ik vond niet. Op de achtergrond zit een oudere man. Die zit er naar te kijken alsof hij naar het theatergroep Tender zit te staren. Ja, die blijft zitten en die volgt. Die blijft zitten en die zit te kijken. En die denkt, nou, wat gebeurt er allemaal? En dan wordt ook gewoon gefilmd. En één man zit een beetje met zijn... Die lijkt met zijn... Ja, ik weet niet wat hij precies mee aan het... Die man met die pruik. Ja, het heeft ook echt iets kolderieks. Ze rennen ook niet echt weg. Het is... Ik begrijp wel... Je begrijpt dat het hier wel echt een serieuze misdaad gaat. Maar je zegt tegelijkertijd... is de verslaggeving eromheen een beetje... Die heeft iets lacherigs. Ja, ik heb het zelf ook. Maar dat iets lacherigs heeft het. En ik denk dus dat het komt omdat je denkt... Oh, gewoon weer een ouderwetse kunstroof. Ja. En niet in geen martelkamer waar iemand ondersteboven wordt gehangen en... Je zou bijna denken dat het performance art is. Ik denk dus dat het sommige mensen dat ook wel gedacht hebben. Dat hoort er dit bij. Misschien die man ook wel. Vandaar dat ze ik niks dacht doen. Eerst ook. Die petten. Dus vandaar dat mensen zo op reageren. Dat denk ik ook wel, ja. Ja. Of ze zijn verlamd door inderdaad angst. Ja. Omdat ze bang zijn dat het inderdaad uit de hand gaat lopen. En wat doe je dan? Had jij ook het idee, Mark, dat er een beetje luchtig over werd gedaan? Door media? Of dat niet? Ja, kijk, het is wat Arno zegt. Hè? Ik bedoel, dezelfde dag is dat Marengo-proces. En dat is zo ongelooflijk ernstig. En dat gaat zo alle perken te buiten qua geweld. Daar valt dit bij in het niet. Dus het is heel moeilijk om hier een goede toon bij te houden. Ja, nou. Snap ik, ja. Dat is bij het volgende onderwerp, jouw mediamoment, Mark. Makkelijker om daar toon bij te houden. Dat is een luchtig onderwerp. In de Volkskrant een artikel over hits die goede series nog beter maken. Zoals op dit moment Running Up That Hill van Kate Bush weer helemaal opleeft. Door de serie Stranger Things. De Volkskrant heeft een lijstje gemaakt met 14 legendarische nummers van tv-series. Maar volgens jou mag één nummer absoluut niet ontbreken. Gebeurt er wat bij jou, Arno, of niet, als je dit hoort? Vraagje? Ja, nee. Sopranos? Geen idee. Sopranos. Ja. Sopranos. Ja. Ja. Nou, maar toch even waarom ik hiervoor kies. Allereerst, ik vond het super leuk dat de Volkskrant dit vanochtend... Ik ben een lijstjesgek, moet ik bekennen. Ik hou van lijstjes. Ja, of het nou van muziek, van films, van voorstellingen. Of wat. Ik maak van mijn leven bijna een lijstje. Dus superleuk. Dan ontbreekt voor mij net het liedje bij de meest iconische serie, de moeder van alle series. De serie die misschien die andere wel allemaal nog meer mogelijk heeft gemaakt. Dat zijn de Sopranos. Ja. En de Sopranos die hadden ook een heel iconisch liedje. Ja. Met een heel interessant verhaal er ook bij. Ja, vertel. Nou, kijk, het is een nummer van een Engels bandje. Dat heet de Alabama 3. En dat nummer, dat is, ja, je hoort het net, het is een soort mix van rap en blues. Ze hebben de blues, die hebben ze gejat van, dat heet dan een sample pakken, van de Howling Wolf, bekende bluesartiest. En de artiesten zelf zeiden van, ja, weet je, we zijn dol op blues, maar hij is alleen erg seksistisch, erg vrouwenvriendelijk. Wij maken er een vrouwvriendelijk nummer van. En dat nummer, je hoort daar Get Yourself a Gun, dat hoor je daar zingen, dat is van uit het perspectief van een vrouw die haar misbruikende echtgenoot overhoop wil schieten. En ja, die hele gedachte is natuurlijk spannend, leuk. Het is echt een geweldig liedje. En ik heb later een interview gelezen met die gasten van de Alabama 3. Ze waren vereerd dat ze in de Sopranos zaten. Maar ze vroegen zich natuurlijk ook af van, hey, wat een ironie dat in toch een beetje macho New Jersey, Italië-achtige serie, dat ons liedje de opener is. Ik vind het waanzinnig. Is er ooit een antwoord op gegeven ook waarom ze voor dat nummer hebben gekozen, de makers van de Sopranos, of dat niet? Ik heb dat niet kunnen vinden, maar nee. Het past wel echt. Ik weet niet of jullie waarschijnlijk niet Sopranos hebben gezien. Zeker, die de hele serie. Die sequentie met de New Jersey Turnpike, waar Tony Soprano met een dikke sigaar in zijn hoofd doorrijdt. En je hoort dat bonkende ritme van dit nummer. Nou, je weet gewoon, dit past gewoon fantastisch. Ja. En het enige wat gek genoeg niet past, en misschien hebben ze daar niet op gelet, dat is de tekst van het nummer. Precies, en de achtergrond serie. Ervan. Ja. Ja, mooi, maar goed. Hij stond niet op het lijstje. Nee, hij stond dus niet op het lijstje. Dat vond ik echt van een omissie. 14 nummers mogen wat jou betreft dus 15 nummers worden. Misschien past het online nog aan. Dat kan zeker. Over een uur. Hier hebben we een lijstje met 15 legendarische nummers van tv-series. Ik graag. We gaan naar het AD. De krant heeft gisteren volstrekt in strijd met de gemaakte afspraken beelden van het Marengo-proces rechtstreeks uitgezonden op het internet. De beelden die het AD uitzond, in die beelden werden alle verdachten met naam en toenaam genoemd. In de afspraken met de rechtbank staat dat geluidsfragmenten waarin namen voorkomen dienen te worden aangepast, door bijvoorbeeld namen te wissen of te vervangen door een geluidssignaal. Arno, een proces waarin alles en iedereen zo goed als anoniem is, voorzichtigheid meer dan geboden is, dan vraag je af, hoe heeft dit, denk jij, kunnen gebeuren? Menselijke fout, zei Rennie Rijpma, de hoofdredacteur van het AD. Die was haar reactie. En geloof je dat? Jawel. Ik denk alleen dat het komt omdat het AD... kijk, in de rechtbank worden mensen gewoon met achternaam aangesproken. Dus dat is meneer Tachy en er staat gewoon een bordje met R. Tachy. In plaats van Ridouan T. Ik bedoel, Tachy gebruiken we wel die achternaam. Die is inmiddels zo... maar ik denk dat het AD.nl, die website van AD... die zitten zo op die live verslaggeving met alles. Die zijn zo ambitieus om de snelste te zijn... dat je dit soort menselijke fouten als het ware eruit knijpt. Ik denk dat het wel een beetje gevolg is van het beleid bij het AD. Ik vind ze ook wat sensationeler worden de laatste tijd. Ze zijn te eager. Ja. Ze willen te graag en te snel. Hè. Als je op de AD-site komt, goede site overigens. We hebben hier de baas, de chef, wel zitten in het mediaforum. Echt een goede site. Maar je opent meteen, je komt meteen in dat live-blok van ze terecht. De Telegraaf heeft ze niet, Volkskrant heeft ze niet, AD heeft het wel. Dus ik denk dat het echt een gevolg is, toch echt van een menselijke fout... die weliswaar het gevolg is van een soort ongeschreven ambitie... om de snelste te zijn. Ja, ze zeggen zelf, het komt door een miscommunicatie korte tijd. Het werd gewoon gestreamd vanuit de rechtbank. Dat was het volgens mij. Maar jij denkt dus, dan hadden ze gewoon eventjes even afstand nemen... kijken of het allemaal goed gaat en dan pas gaan? Ze gaan te snel zonder daarover... Het past binnen hun beleid om de eerste te zijn, de snelste te zijn... en het sensationeels af en toe zijn. Hun koppen vind ik ook vrij sensationeel altijd. Altijd op het effect. Dus het is een menselijke fout, maar het is toch eigenlijk een beleidsgevolg. Ja, dat onbewust. Ja. Dat heb je vaak in dit soort situaties. De keuze die je moet maken tussen of nog een keer checken... en daarom ben je te laat, of de eerste te zijn... en met dat checken, dat natrekken, even laten zitten, even wegschuiven. Ik herinner me dat de BBC destijds die bewuste keuze gemaakt heeft. Bij ons gaat het niet om de snelheid. Voor ons is prioriteit natrekken of het bericht klopt... en dan nog een keer natrekken en dan pas gooi je het op de site. Ja. Dat is de keuze die je maakt. Maar het probleem is natuurlijk als iets nu gebeurt... en je wilt dat live streamen, de vraag is dan hoeveel langer wacht je? Nou, dat is het inderdaad. Dan wacht je 10 seconden. Je wilt dat mensen naar jouw website komen. Maar daarom zeg ik, Roos, dat is de keuze die je maakt. Ja. Je kunt het niet live streamen, want je moet het met een geluidssignaal... moet je daar de namen van de verdachte en dan meneer Tachy zijn reactie... dan moet er een piep onder. Ja. Of je daar, je hebt sowieso, moet je het... dus je kunt vanuit de rechtbank niet live streamen. En ze hebben dus blijkbaar wel rechtstreeks uitgezonden op het internet. Ja. Ja, dus daar is wel mogelijk. Daar fout is gegaan, ja. Want je zou dus ook kunnen zeggen, is dat nog wenselijk eigenlijk, Mark? Nou, daar kun je vraagtekens bij zetten. We hebben het net erover van menselijke fout... maar toch in de hand gewerkt door een bepaald beleid. En ik denk, als je tot de degelijke media wil behoren... tot die familie, zul je toch uiteindelijk... altijd een zorgvuldigheidstoets moeten hanteren. En zeker bij dit soort zaken waar echt mensenlevens op het spel staan. Ja. En nog veel meer dan alleen de privacy. Maar nu maakt de rechtbank vaak afspraken met de pers. Mm-hmm. Die gaan er ook heel vaak over bijvoorbeeld hoeveel cameramensen er in die ruimte aanwezig mogen zijn. Soms wint er eentje en die organiseert dan een pool. Hè. Dan kun je als andere omroepen kun je dat geluid en die beelden kun je dan krijgen. Ja, als dan de mogelijkheid bestaat dat je het ook live kunt streamen... dan moet je je ook afvragen, misschien wel als rechtbank... als je dit niet wil in zo'n gevoelige zaak... moeten we dat nog wel willen op die manier? Door het live te kunnen streamen, bedoel ik dan. Hè? Dus je kunt de cameraploeg toestaan. Maar moet je ook met een snoer verbonden zijn, zal ik maar zeggen. Ja, dat is natuurlijk het effect van dit soort menselijke fouten... dat juist die rechtbank en justitie... dat die kritischer gaan worden op de aanwezigheid van journalisten. Ja. En dat effect wil je natuurlijk niet hebben. Dus ik hoop dat... Voor de persvrijheid echt... belangrijk dat een journalist in die zaal alles mag doen. Want zeker. Het zijn natuurlijk openbare zittingen in feite. Zeker. Maar toch blijft het een beetje raar bedenken. Manier, want ik was vorige week in de rechtbank. En ik zat te kijken naar die tekenaar. De rechtbanktekenaars. En sommige van die tekeningen die zijn zo levensecht. Je kunt net zo goed een foto maken natuurlijk. Dus dat staan we dan weer wel toe. Ja. Dat klopt ook niet helemaal op de een of andere manier. Dat die afspraken niet altijd even helder zijn. Je zegt eigenlijk, je mag niemand fotograferen en je mag niemand filmen. Dat mag niet, dat willen we niet. Maar die tekenaars zijn zo goed. Ja. En zo levensecht. Ja. Net gewoon een foto. Het verschilt per rechtzaak. Sommige rechtszaken mag je de verdachte wel filmen. Bijvoorbeeld tijdens het coronaproces hebben we dat gezien. Of er waren dan meer natuurlijk de aanklagers die een rechtszaak aanspannen. Maar het verschilt maar net volgens mij per rechtszaak wat er mag en wat er niet mag. Wat er wordt toegestaan. Toch, Mark? Ik weet het niet. Ik weet niet. Ik ben geen rechtbankverslaggever. Maar er zijn absoluut verschillen. En ik vind ook, kijk, los van dat er spelregelverschillen zijn aan de kant van justitie, vind ik ook dat je als journalist verschil moet kunnen maken. De ene zaak is de andere niet. Ja. Uiteindelijk is het AD gisteren voor de rest van de dag uitgesloten. Dus je mocht er dan niet meer meedoen. Ja, mogelijk, zegt de rechtbank, volgen er nog meer consequenties. Dat moet het bestuur van de rechtbank bekijken. Lia, zo'n uitsluiting voor een dag, is dat voldoende? Wat zegt jou dat? Moeilijk, hè? Het is zo moeilijk, want je weet, je gaat er inderdaad van. Ja, waar ga je vanuit? Ga je vanuit dat het inderdaad een menselijke fout is geweest? Dat hier geen opzet in het spel was? Dan heeft uitsluiting helemaal geen zin. Want dan was het een fout en dan kun je niet straffen. Tenzij je ervan uitgaat dat het opzettelijk was. Of dat er sprake was van zo'n grove slordigheid dat je kunt spreken van een soort van journalistieke nalatigheid. En dan zou je zeggen, heeft straffen zin? He, want dat betekent dat. Dan geeft dat een signaal aan anderen. Mm-hmm. Dit mag niet. Ja. Ik weet het niet. Mm. Wat denken jullie, Arno? Even een strafbankje, 2 minuten en dan dat is wel dit. En dan mogen ze weer terug. Maar ze doen het niet nog een keer. Want dan is het klaar. Het is 2 strikes, you're out, denk ik in dit geval. De toenmalige rechterhand van de stafchef van president Trump, Cassidy Hutchinson, deed haar verhaal op de 6e dag van de hoorzittingen over de bestorming van het Capitool op 6 januari vorig jaar. We lichten even één moment uit haar verklaring eruit. The president said something to the effect of, I'm the effing president, take me up to the Capitol now. The president reached up towards the front of the vehicle to grab at the steering wheel. Mr. Engel grabbed his arm. Said, sir, you need to take your hand off the steering wheel. We're going back to the West Wing. We're not going to the Capitol. Ja, Trump wilde dus naar het Capitool. En toen de chauffeur in de auto waar hij zat dat niet bleek te doen, zou Trump naar het stuur hebben gegrepen. Mark, Cassidy Hutchinson, die we dus horen, die was er zelf niet bij dit incident. Ze verklaarde dit op basis van een gesprek met adjunct-stafchef Tony Ornato, geloof ik. Of, nou goed, hoe geloofwaardig is dit? Het was in ieder geval niet haar eigen verhaal. Nee, maar ik vind het in de samenhang met alle andere dingen die de afgelopen weken voorbij zijn gekomen, vind ik het buitengewoon geloofwaardig, omdat het past in een patroon van handelen van Trump. Een patroon waar je al iets van kon weten als je het boek van Bob Woodward over Trump had gelezen. Het heet Fear, Angst, de angstcultuur. En daarin zie je ook een man die niet in controle is over zijn eigen emoties. Nou, deze verhoren laten echt zien dat de man die hij smijt met borden. Precies. Hij is permanent niet in controle. En dan vind ik dit element vind ik buitengewoon geloofwaardig. Ja, maar dat is niet genoeg, vind ik. Nee, dat is niet genoeg. Maar dit werd waar. Is het geloofwaardig? Kijk, of het uiteindelijk definitief bewijs is. Nee. Dat is maar, het niet. Nee. Maar die Hutchinson inderdaad was ook de vrouw die de tomatenketchup van de behang heeft geveegd. Hè, nadat Trump een bord met een hamburger daarheen smeet. Het past wat je zegt in het patroon. Het staat maar als een op zich staand ding. Kun je het eigenlijk ook enigszins negeren. Ik bedoel, er is zoveel bewijs. Er zijn zoveel getuigen. Er zijn zoveel verhalen die duidelijk maken wat voor rol Trump gespeeld heeft. Veel belangrijker vind ik ook dat duidelijk is dat Trump wist dat er mensen die bewapend waren in het Capitool waren, ja, aanwezig ook waren. Een van de verklaringen die we gisteren hoorden. Precies. Ja. Maar is dit nou, Arno, denk jij, wat je nu allemaal te zien krijgt in Amerika, is het nou die smoking gun, alles bij elkaar opgeteld? Want dat is het. Het is een opstapeling natuurlijk van feiten. Ha. Maar er zijn al zoveel smoking guns bij Trump. En dat is zijn overlevingsinstinct. Hij heeft al die smoking guns ook tijdens het presidentschap overleefd. Ja. Van grab him by the pussy tot, je kunt het echt. Ja, ik blijf me er vooral over verbazen hoe zo'n land deze man heeft kunnen kiezen tot president. En hem tot op de dag van vandaag, althans een groot deel, blijft steunen. Dat is echt ongelooflijk. Dat is het, hè? Precies, afgezien van de smoking gun. Ja. Wanneer, of komt er een moment sowieso, dat het keert. Ja, niet. Dat de publieke opinie toch zegt tot zover en niet verder. Er zijn heel veel verhalen bij deze hoorzittingen. Die kenden we eigenlijk al. Die waren door journalisten bijvoorbeeld waren die naar boven gebracht. De verhalen die je gisteren hoorde, daarvan, nou, bijvoorbeeld wat er in die beast is gebeurd. De auto. Dat is nieuw. Mark, hoe kan dat, denk jij, dat het de journalistiek niet gelukt is om alles boven water te krijgen? We zijn 1,5 jaar na die Capitoolbestorming. Nou, ik denk dat het voor een gedeelte ook met die angstcultuur te maken heeft, waar Woodward over schreef. Mensen zijn echt bang om echt alles te vertellen wat ze hebben meegemaakt. Zeker als het nog consequenties kan hebben. Mm-hmm. Dan nog, ja, je had natuurlijk gehoopt dat fantastische journalisten als Woodward dit zelf boven water hadden gehaald. Tegelijkertijd, en dat vind ik ook toch wel weer het goede hiervan, dit is eigenlijk een oproep aan eigenlijk iedereen die getuige is van iets waar je van denkt, dat klopt niet. Hè? Stel je voor, je zit nou in een of andere boerenorganisatie en je hoort dingen die niet kloppen. Maak aantekeningen, hou bij wat er gebeurt. Want als er een keer echt het moment van de waarheid komt, zijn dit soort getuigenissen enorm belangrijk. Dit is een proces dat gigantisch uit de hand journalisten loopt. Moeten ze dan ook weten. Deze mensen moeten journalisten vinden en journalisten moeten hen weten te vinden. Maar hoe doe je dat? Hè? Nou, kijk, twee dingen. Eén. Het begint bij die journalisten. Bij dit soort grote gebeurtenissen moet je permanent reconstrueren, blijven reconstrueren. Die gebeurtenissen van januari vorig jaar, die verdienen het gewoon om iedere keer weer opnieuw doorgeploegd te worden. Wat is er precies gebeurd? En nieuwe feiten, oorzaken, ketens, die moeten steeds opnieuw gelegd worden. En je vindt steeds ook nieuwe dingen. Dat doet goede journalistiek. En als daar individuen bij komen die dagboeken hebben bijgehouden, die opeens hun geweten laten spreken, ja, dat is wel goud waard. De tijd die een voordeel laten werken, ook als journalist. Zeker. Ja, ik vind het fascinerend. Waarom inderdaad dit detail, en het is een ongelooflijk detail, spreekt zo tot de verbeelding. En zoals je zegt, het is symptomatisch voor het gedrag van Trump. Ja. Dat iemand zo'n detail zou weten, een journalist, en zou laten liggen. Daar kan ik niet bij. Dat vind ik maar ook zo interessant. Dat zal toch niet gebeurd zijn, denk precies, je? Precies, dat vind ik ook zo interessant. Het lijkt mij onwaarschijnlijk, angst of geen angst, dat iemand dat wist. Ja, plus. Dus waarom wist niemand dat? Waarom wisten journalisten dit niet? Ja, er waren natuurlijk heel veel personeelswisselingen tijdens de Trump-administratie. Misschien was het voor journalisten ook heel lastig om dus. Of juist niet. Des te meer reden voor mensen om te praten. Als ze niet meer in het Witte Huis werkten, maar wel wisten van dit soort gegevens. Hoe meer weglopen, dus waarom is het niet opgepikt? Ja. Ja, dat zou ik wel eens willen. Ze moeten jullie erop afsturen, denk ik. Gewoon, toch? Op Amerika. Exact. Op heel Amerika? Gewoon lekker op dit verhaal. Ze hebben het goed, toch? Ja. Gaan we naar taalteam? Ja. Want Jan Beuving die zit er al. Jan Beuving, goedemorgen. Tijd voor het taalteam. Ja, zijn nou Trump-administratie? Zo zie je dat het woord administration langzaam ja, aan van Nederland. Ja, dat is waar, Nederland, administratie. Maar goedemorgen. Goedemorgen ook, meneer Kantenberg, meneer Josten, mevrouw van Bekhoven. Ik begin bij Frank Weerwind, minister voor Rechtsbescherming, in het Vragenuur gisteren. Met een stelsel, en dan zeg ik het maar in rond-Hollands, wat piept en kraakt. Ja, dit is een uitdrukking die geen schering en inslag is in rond-Hollands. Ik ben wiskundige, dus ik heb veel zinnen over cirkels gelezen. Kun je ook rond-Hollands noemen. Maar Van Dalen meldt bij het woord rond als betekenis oprecht, openhartig. In ronde bewoordingen betekent vrijmoedig spreken zonder op de woordkeus te letten. Maar bij hetzelfde lemma, rond, staat in het woordenboek in rond-Nederlands. En dat betekent gepolijst of vormelijk. En het wonderlijke is dat ik bij Weerwind niet in kan schatten welk van die twee betekenissen hij nou eigenlijk uitkiest. Zijn toon suggereert dat hij geen blad voor de mond gaat nemen. Ik verwacht zoiets als een stelsel dat, en dan zeg ik het even in rond-Hollands, een zootje is. Maar het ronde Hollands dat hij gebruikt is wel degelijk vormelijk en gepolijst, namelijk het piept en het kraakt. Dat is nogal eufemistisch. Dus we moeten constateren dat Weerwind hier met het schip van de taal in rond-Hollands twee betekenissen van het woord rond-rond, en dat is ronduit knap. Nou, dan naar de TFAF, die gisteren meer weg had van een doe-het-zelf filiaal. Zoveel hamers en mokers waren er. Inderdaad, dat leek wel performance art. Bizarre beelden waren het. En dit zei de woordvoerder van de politie. Vier zwaar gewapende mannen naar binnen gekomen. Die hebben een stand overvallen. Die hebben buit gemaakt. Zij zijn vervolgens gevlucht. Ja, ik heb altijd gedacht dat in de zin ze hebben juwelen buit gemaakt, juwelen het leidend voorwerp was. Wat hebben ze buit gemaakt? Juwelen. Maar deze agent zegt ze hebben buit gemaakt. Punt. Of het was een komma, want ze ging nog verder met de zin. Maar het gaat om een punt. Daar is buit het leidend voorwerp. Wat hebben ze gemaakt? Buit. Dus hier hoor je hoe dat etymologisch in elkaar zit. De juwelen zijn tot buit gemaakt. Nou, nu maar hopen dat de politie straks deze buit weer ergens buit kan maken. Dit zei een van de bezoekers. We stonden vlakbij. Dus het is een beetje zorgwekkend, moet ik zeggen, dat dit soort dingen op klaarlichte dag gebeurt. Het was heel rustig binnen. Ja, op klaarlichte dag, jij gebruikte de uitdrukking net ook, Roos. Het woord klaarlicht is onlosmakelijk verbonden aan de dag. Er is nooit eens een klaarlichte schijnwerper of een klaarlichte halogeenlamp. Alleen een dag is klaarlicht. Maar meestal wordt die uitdrukking op klaarlichte dag gebruikt als er dingen zijn gebeurd die het daglicht niet verdragen kunnen. En wat ik zo leuk vind aan deze bezoeker is dat hij het verontrustend vindt dat zoiets op klaarlichte dag kan gebeuren, alsof het 's nachts niet verontrustend zou zijn. Op klaarlichte dag is eigenlijk, bedacht ik, een uitdrukking die vooral verbazing verwoordt, veel meer dan dat het iets over het tijdstip zegt. Nou, gisteren mocht Leslie Patinama Kerkhoven op klaarlichte dag toch nog aan Wimbledon meedoen. En ze won op klaarlichte dag ook nog. Wat s'avonds in langs de lijn en omstreken tot deze vraag van Robert Meda leidde. Wat schuift dat nou, zo'n tweede ronde? Nou, heel veel blijdschap. Ik ben gewoon heel erg blij dat ik überhaupt vandaag nog had kunnen spelen. Dat is een zelden gehoorde vraag in een sportinterview. Wat schuift dat nou? Bij curling of shoelen zou dat nog inhoudelijk zijn, maar bij tennis is het vreemd. Misschien komt het omdat dit jaar geen ATP-punten zijn verdienen in Londen, maar alleen ponden. En die pontjes die gaan hier door het mondje. Maar Patinama Kerkhoven's antwoord is majestueus. Heel veel blijdschap. En dat is ook mooi, omdat blijdschap normaal verschaft wordt, maar hier wordt de blijdschap naar schuift verschoven. En dan verschuiven wij nog even naar maandagmiddag, toen op de eerste dag van de parlementaire enquête naar de gaswinning Sijbold Nijhoff ondervraagd werd. Hij beschrijft hoe de aardbeving van 2012 voelde. En verschrikkelijk, net of er een vrachtwagen of een trein onder de grond doordendert. Maar je hebt ook alle tijd. Je hoort het aankomen denderen. Je hoort wel eens iemand zeggen dat het voelt alsof je door een vrachtwagen overreden bent, maar de Groningers zijn onderreden. De Groningers zaten op een soort spookmetrostelsel dat uiteindelijk meer gaat kosten dan een Noord-Zuidlijn, wat een prestatie op zich is. En even later vertelde Nijhoff over hoe hij op zoek gaat naar zijn vrouw vlak na de beving, die al op weg naar bed was en haar aantreft terwijl ze zich aan een vrieskist vasthoudt. In daar staat ze, met spierwitte kopje, vergeet ik nooit weer. Elektrische tandenborstel nog in de mond. Daar staat ze. Vergeet dat maar. Probeer maar te vergeten. Je vergeet het niet. De grote schrijver Stephen Sondheim geeft als een van de drie hoofdregels voor schrijven God is in the details. En dat ene bijzinnetje, elektrische tandenborstel nog in de mond, dat maakt deze getuigenis onmiddellijk levensecht. Als het niet al levensecht was door het feit dat zijn stem nog trilt als hij over de bevingen vertelt. Vergeet het maar eens, dat vergeet je niet. En inderdaad een onvergetelijke getuigenis. Hebben we nog een etje, dat gaat naar de TFAF. Ed TFAF, was dit nou een kunstroof of toch roofkunst? Dankjewel, Jan Beuving, voor deze bijdrage. Ook dank aan mijn mediaforumleden Arno Kantelberg, columnist, en Mark Jos, de hoofdredacteur van De Human. NPO Radio 1. Het is net 9:30 geweest. Hoog tijd voor Dorald Megens met het NOS Nieuws. Premier Rutte zegt dat hij met afschuw naar de beelden van gisteravond heeft gekeken van rellende boeren bij het huis van minister Van der Wal. Ze braken daardoor een politieblokkade en vernielden een politieauto. De premier zegt dat een kleine groep boeren het verpest voor de rest. CDA-Kamerlid Dirk Boswijk blijft de komende dagen thuis, omdat gisteravond boze boeren bij zijn huis stonden. Zelf was hij toen nog aan het werk, meldt hij op Twitter. Maar zijn jonge kinderen waren wel thuis. Deze manier van demonstreren dient geen enkel doel. Stop ermee, schrijft Boswijk. Twee Belgische verdachten zeggen dat ze niets te maken hebben met de overval gisteren op de TFAF in Maastricht. Hun advocaat zegt dat het allemaal een misverstand is. Die twee werden kort na de overval op de snelweg aangehouden. En Sharon van Rauwendaal is in Boedapest wereldkampioen open water zwemmen op de 10 kilometer geworden. In een eindsprint wist ze een Duitse en een Braziliaanse achter zich te houden. Het is de eerste wereldtitel voor van Rauwendaal. In 2016 haalde ze wel al een keer Olympisch goud. Voor de verkeersinformatie gaan we naar Jolanda van der Velde bij de ANWB. Goedemorgen, Jolanda. Goedemorgen. Op de A16 Rotterdam richting Breda heb je bijna 20 minuten vertraging tussen Zevenbergshoek en Breda-Noord. Er staat daar een auto in brand. De rechte rijstrook is dicht. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland zijn twee rijstroken dicht. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en het Kleinpolderplein heb je ook 20 minuten vertraging. En als laatste de A59 Zierikzee richting Den Bosch. Tussen Maden en Knopend Hooipolder 10 minuten oponthoud. Tot 9:30, Roos Abelman. Als je denkt dat we hier in Nederland moeilijke tijden beleven, dan kan het misschien helpen om met onze spraakmaker en Engeland-correspondent Lia van Beckhoven even naar de overkant van de Noordzee te kijken. De Britten, die hebben het pas slecht. Die gaan een lange, hete zomer tegemoet met stakingen en heel veel onvrede. En Inge de Wit is hier zo ook, bestuursvoorzitter van het Koningin Beatrix Ziekenhuis in Winterswijk. Haar ziekenhuis zou ondanks de oplopende coronagevallen best wat inhaalzorg op zich kunnen nemen. Maar tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. En tegen 9:30 spelen we weer de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we alvast voor vraag 15. En die vraag luidt: in een Italiaans dorp mogen kappers vanwege de droogte wat nog maar één keer doen? Weet je wat die kleine Tim zei? Ben! Ja, Pem. Ja, haar danst in de categorie legendarische reclames. Was er ook weer eentje. Goeie hint. KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. Nederland telt ruim 180.000 familiebedrijven. Het is echt in de bloedlijn doorgegaan. Het zijn bakkers, klokkenmakers, container- en schoonmaakbedrijven. Actief in vrijwel iedere branche. Ja, er zijn zeker zo'n ongeveer 2,5 miljoen tot 2,7 miljoen Nederlanders werkzaam bij een familiebedrijf. Kortom, een vaste waarde voor onze economie en schokvast in tijden van crisis. Deze week in Spraakmakers gaan we op zoek naar de kracht en de scherpe randjes van het familiebedrijf. Christel Groeneboom nam op zeer jonge leeftijd het containerbedrijf van haar vader over. En dat viel niet bij iedereen in goede aarde. Hoort u in een volgende reportage van verslaggever Marcel Dekker. Een familiebedrijf staat als onderneming anders in de wereld dan een gewoon bedrijf. Bij niet-familiebedrijf wordt heel vaak nagedacht over wat denkt de buitenwereld van ons? Wat denkt de bank van ons? Wat denkt de wetgever van ons? Familiebedrijven zijn vaak wat eigengereider, zijn misschien wat meer geneigd om zaken in eigen kring te houden. En vinden het daarmee ook, gaan wat ontspannender om met die externe compliance druk. En vinden het dan ook makkelijker om hun eigen draai te geven aan hele concrete managementproblemen. Een familiebedrijf is vaak informeler en persoonlijker in de manier waarop ondernomen wordt. En misschien om die reden wel in en na crisis veel weerbaarder dan een gewoon bedrijf. Nou, we kennen letterlijk de voorbeelden dat familieleden die werken in het familiebedrijf zeggen: ik stop mijn eigen salaris. Dat zijn natuurlijk wel de extreme voorbeelden, maar die zijn er wel degelijk. Ik stop mijn eigen salaris, we stoppen de dividenden. We teren in op ons spaargeld om maar de mensen die we hebben aan boord te houden. Nou, dat is toch vrij uniek, vind ik dat. We hebben weinig verloop en ik denk dat ongeveer de helft van onze medewerkers dienstverbanden van 25 jaar plus heeft. Dus wie er werkt, is familie of wordt dat uiteindelijk vanzelf? De werknemer is per slot van rekening de belangrijkste pijler onder het familiebedrijf. En familie kan natuurlijk nooit een bezuinigingspost zijn, ook als het economisch weer eens even tegen zit. Toch heeft het familiebedrijf een paar unieke problemen waar het gewone bedrijf veel minder last van heeft. Denk bijvoorbeeld aan de opvolging. Ja, we zijn hier in een van de fabriekshallen waar we speciale containers bouwen. Iets waar Christel Groeneboom van containerbedrijf Groeneboom in Oosterhout alles van weet. Ja, je ziet al de machines staan waar we de bolling maken in de container. Voor de sterkte in de wand, die golven wat mensen altijd zien in een container. Dus dat maken we hier. En als je verder de fabriek in loopt, dan zie je alle soorten en maten van containers wat we bouwen. Dat is wat jullie doen hier bij Groeneboom. Christel, jij bent wel een heel bijzonder mens, hè? Want je hoort het niet vaak dat in een familiebedrijf iemand het op 23-jarige leeftijd overneemt. Dat is bij jou gebeurd. Hoe ging dat destijds? Ja, ik was toen nog inderdaad 23, heel jong. Maar mijn vader was op dat moment 70. En die zei, je kan beter nu in de zaak overnemen als dat ik dadelijk te oud ben. En achteraf was dat een hele goede keuze. Want mijn vader is nu 82 en die is al heel ziek geweest. En ja, ook voor de toekomst voor het bedrijf en voor je eigen ontwikkeling was dat wel heel belangrijk om er zo jong in te gaan. Ja, en dan komt zo'n grijze oude man van 70 jaar, sorry dat ik hem zo noem. Maak dan plaats voor iemand van 23. Dat moet toch in het bedrijf misschien wat scheve wenkbrauwen hebben veroorzaakt. Ja, je hebt altijd drie groepen. Je hebt medewerkers die ervoor zijn, omdat ze zien dat het bedrijf doorgaat in de familie. Die ook echt bewust kiezen om voor een familiebedrijf te werken. Je hebt mensen die niet weten wat ze ervan vinden. En je hebt mensen die er echt heel erg tegen zijn. En daarom heb ik ook mensen moeten ontslaan die ik niet meekreeg met mij. En je eigen team moeten vormen van mensen die achter jou staan. En dat is best een hele klus. Maar heel veel mensen zijn allemaal gebleven. Dus dat is ook wel fijn. We hebben hier mensen die meer dan 35 jaar hier werken. En dat is toch wel ook wel een grote meerderheid. Dus dat is wel fijn. Zo, dit is hem. En ik geef een kleine hint. Er staat een sticker op. Verboden te duiken. Ja, dat is onze de zwembadcontainer. Container, ja. We zijn hiermee begonnen in coronatijd, toen niemand zijn tuin uit kon en niet op vakantie kon. Ja, als een grapje is het begonnen en nu is het een heel serieus product voor ons geworden. En ja, je kan hem neerzetten op festivals, maar we hebben ook voorbeelden ervan van een tuin in Almere waar hij ingegraven is. En echt net als een infinity pool, echt verschrikkelijk mooi. En het is eenvoudig te plaatsen en het is een stuk goedkoper als een gewoon zwembad. Ja. Even terug naar je vader, hè? Destijds 70 toen hij het bedrijf overdeed aan jou. Dat wil meestal in de praktijk en zeker in een familiebedrijf niet betekenen dat ze dan achter de geraniums gaan zitten. Nee. Is dat met jouw vader? Ja, ook zo. Ja, dat betekent ruzie thuis aan tafel af en toe over dingen met de zaak. Dat heeft zeker wel een aantal jaren geduurd. Nu niet meer. Nu zijn we daar wel goed in met elkaar. Maar ja, het was zijn levenswerk natuurlijk. En als jij dat overneemt, dan is dat voor hem natuurlijk heel moeilijk. En ook van, wat gaat hij dan zelf zijn tijd indelen? En dat is wel een hele strijd. Ja. begin was hij nog regelmatig hier te vinden, ongetwijfeld. Ja, zeker, in het begin wel. Grote irritatie van Christel? Of? Ja, ik heb hem wel eens weggestuurd. Ja, echt, omdat ik een beslissing had genomen en hij was daar niet mee eens. Maar ja, ik had zoiets, ik heb het overgenomen. Ik draag de schuld, ik moet de aflossen, rente betalen. En we gaan het toch zo op mijn manier doen. Dan zei ik, ja, dan had je het niet over moeten, had je het mij niet moeten laten overnemen. Vorig jaar is hij heel ziek geweest en toen had hij tegen mij gezegd dat ik een waardige opvolger was. En dat vond ik ook wel heel mooi. En dan, ja, dan is dat, vind ik, een familiebedrijf, als je dat dan zo over kan nemen van je vader, dan geeft dat, dan zit van twee generaties energie en liefde en passie in. Dan is, dat maakt zo'n bedrijf wel mooi. En anders als de eerste keer dat hij dat zei tegen je? Ja, eigenlijk wel. Dat ja, vond ik wel. Dat was wel heel mooi. Dat vond ik. Ruim 10 jaar na dato. Ja. Ja. Ja, dat laatste, dat is dan typisch een Marcel Dekkertje, vind ik altijd. Nog eventjes een klein vraagje tot slot. Christel Groeneboom hoorde je van containerbedrijf Groeneboom, die haar plaats moest bevechten dus in het familiebedrijf. Morgen bezoekt verslaggever Marcel Dekker een van de grootste familiebedrijven van Nederland, namelijk VBGO. Nieuws via de NOS dan. De 21 tieners die afgelopen weekend overleden in een discotheek in Zuid-Afrika kwamen om door een koolmonoxidevergiftiging. Dat melden Zuid-Afrikaanse media die onderzoekers hebben gesproken. Contact nu met NOS-correspondent Alice van Gelder. Alice, goedemorgen. Goedemorgen. En wat zeggen die onderzoekers? Ja, die zeggen dat ze in ieder geval een verhoogde concentratie koolmonoxide in de lichamen van deze jongeren hebben gevonden. En zij zeggen dus inderdaad een chemische vergiftiging. Ze zeggen, we gaan nog precies kijken wat de bron was. Maar waar ze onder meer naar kijken is naar een aggregaat die in deze township club gebruikt wordt. Mm-hmm. Heel veel bedrijven en clubs hier en cafés hebben aggregaten op benzine, omdat we momenteel in Zuid-Afrika te maken hebben met heel veel stroomuitval. Dus dat is een van de bronnen die mogelijk genoemd wordt. Maar ze zeggen, ja, de uiteindelijke resultaten die kunnen nog even op zich wachten. We doen grondig onderzoek, maar ja, het lijkt dus inderdaad op die koolmonoxidevergiftiging. Ja, nog even terug naar afgelopen weekend. Wat gebeurde er nou precies? Ja, in die club was het heel erg druk. Dat hebben we ook wel de afgelopen dagen ontdekt. Om 4 uur 's nachts werd er alarm geslagen, omdat er dus levenloze lichamen in de club lagen op de dansvloer. Sommige jongeren die gewoon op een bankje zaten en daar, ja, eigenlijk dood zijn neergevallen. In eerste instantie zei een van de medewerkers van die club dat hij dacht van, oh, mensen hebben gewoon te veel gedronken. Maar toen kwam hij dus achter dat ze niet meer ademden. Nou, inderdaad dus alarm geslagen. En toen zijn er 17 tieners gevonden in de club overleden. Er zijn ook nog eens een keer 4 tieners overleden in de ziekenhuizen. Mm-hmm. En ja, wat er eigenlijk naar buiten komt een beetje, is dat ze daar als een soort van ratten in de val zaten. Er zou maar 1 in- en uitgang geweest zijn. Het was veel te druk in de club. Dus ja, de jongeren die op die onderste verdieping waren, die voelden zich niet lekker, maar konden ook geen weg naar buiten vinden. Ja, blijft de vraag ook nog, Alice. Wat doet een kind van 12 om 3 uur 's nachts in een nachtclub? Ja, nee, absoluut. En die vraag speelt hier natuurlijk ook in Zuid-Afrika eigenlijk al direct. De minister van Politie, sommige mensen zeggen dat was een beetje te vroeg, die tikte eigenlijk direct zondagochtend ook de ouders op de vingers van, waarom waren jullie kinderen daar? Ja, daar is natuurlijk ook heel erg veel om te doen. Maar er is vooral veel om te doen ook dat het eigenlijk heel veel gebeurt. In de township zijn veel cafés en clubs, veel jongere kinderen komen uit gebroken gezinnen. Er zijn heel veel sociale problemen in die Zuid-Afrikaanse arme wijken. Er is ook niet veel anders te doen daar voor jongeren. Dus ja, het ligt inderdaad ook wel de vinger op die plek. Hè? Ja. Van hoe kunnen we dit voorkomen? En is er al een schuldige aan te wijzen? Nou, er is voor nu wel een aanklacht ingediend tegen de eigenaar van die Township Club voor het verkopen van alcohol aan minderjarigen. Hij heeft zelf gezegd, ik was er niet die nacht. Maar we kunnen ervan uitgaan dat hem nog wel meer te wachten gaat staan en dat hij zich nog wel verder moet verantwoorden. Maar eerst eens even afwachten op dat definitieve onderzoek. Dankjewel, correspondent Alice van Gelder. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is 11:13 met voor de verandering eens hier in de studio Lia van Beckhoven. Normaal gesproken onze vrouw in Londen. En ook aangeschoven nieuwe gast in de persoon van Inge de Witte, bestuursvoorzitter van het streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Merkt u in het ziekenhuis al iets van die corona-zomergolf waar je steeds meer over hoort? Ja, dat merk je denk ik in alle ziekenhuizen. Het begint natuurlijk altijd langzaam. We hebben hier eerst de patiënten weer in ons huis. Maar de grootste zorg zit natuurlijk ook in onze mensen die bij ons werken. Want dat is natuurlijk een heel groot risico. Zeker met de zomer voor de deur. Ja, we gaan straks uitgebreid praten over ook de wachtlijsten. Waar de zorg mee kampt en de oplossingen daarvoor. Eerst gaan we even het kanaal oversteken. Het Verenigd Koninkrijk is namelijk net bijgekomen van de grootste spoorwegstaking in 30 jaar. Maar een volgende stakingsgolf ligt al op de loer, want ook de werknemers in de zorg, het onderwijs, bij de vuilnisophaaldiensten zijn het zat. Met als gevolg dat er een lange, hete zomer dreigt, terwijl de levensstandaard voor de Britten nog nooit zo hard is gedaald. Lia van Meckhoven dus, onze correspondent het Verenigd Koninkrijk. Ja, wij klagen hier al weken over de rijen bij Schiphol en vertragingen. Hoe is het eigenlijk in Groot-Brittannië? Zoals altijd erger. Zoals in Nederland, maar dan erger. Tel er nog een paar graden bij. Nou moet ik je zeggen, Roos, dat de afgelopen jaren al, en vooral sinds de crisis van 2008, het voelt alsof het Verenigd Koninkrijk steeds verder achterop laat in vergelijking raakt, in vergelijking met andere vergelijkbare economieën. En dat is nu in een sneltreinvaart toegenomen. Niet alleen het gevoel, maar ook de werkelijkheid. Je had het over de levensstandaard, die de grootste daling laat zien sinds ze begonnen in de jaren 50 dit soort dingen te meten. Het welvaartspeil is eigenlijk in vrije val. Dat betekent dat steeds meer mensen achterop raken. Mm-hmm. Dat betekent dat de crisis wat betreft de kosten van het levensonderhoud zo groot zijn dat mensen niet meer aankunnen. Ik las bijvoorbeeld een paar dagen geleden van ziekenhuizen die nu voedselbanken in het ziekenhuis zelf hebben voor verplegend personeel, omdat die niet meer rond kunnen komen. Dus er staat een gigantische crisis te wachten in Groot-Brittannië op dit gebied. Zoals je zegt, alles is erger dan het is er gesteld met de economie. Ja. Alles is erger dan Nederland. De wachtlijsten zijn langer. Bijvoorbeeld voor de gezondheidszorg is er nu een wachtlijst van 6,5 miljoen mensen. Dat is 10% van de bevolking die op een wachtlijst staat. Ik sprak een vrouw laatst die al 3 jaar wacht op een heupoperatie. Nou is dat vrij uitzonderlijk. Mm-hmm. Hè? Maar het komt wel voor, ja. Bedoel ik. Ja. En de stakingen die je noemde, de grootste in 30 jaar... Heeft natuurlijk een groot deel van het vervoer vastgelegd vorige week. Die staking is ook nog niet opgelost. Daarbij voegen zich gisteren advocaten bijvoorbeeld. Kansenschoten, docenten, verplegend personeel er ook bij gaan. De vliegvelden zijn een blijvende chaos. Ik bedoel... Als je praat dus met Britten... Het vertrekpunt van de Britten eigenlijk voor de coronacrisis... was dan niet zo best. Hè? Je zei al, die loopt een beetje achter. Kom de Brexit, kom de corona. Plus, ik denk, want ze hebben het hier in Groot-Brittannië over A, B en C. Hè? Mm-hmm. Dus de austerity, Brexit en corona. En met austerity bedoelen ze het ABC-probleem. Met austerity bedoelen ze de bezuinigingen die in 2010 zijn ingevoerd en die alles eigenlijk bij de knieën hebben afgezaagd, zal ik maar zeggen. Dus na de financiële crisis? Na de financiële crisis, dat merk je in het openbare leven. En daar is die andere elementen die je noemde bovenop gekomen. Als je er met Britten over praat, dan zeggen ze, het lijkt wel alsof niks meer werkt. En dan zeg je, hoezo? Dan zeggen ze, nou, bijvoorbeeld, mijn kind moest afrijden voor een rijexamen, kan zich niet aanmelden voor een examen tot 2023. Dan zeggen ze, wij willen op vakantie, willen paspoorten. Duurt 3 maanden voordat je paspoort krijgt. Dus ik ken gezinnen, of één gezin, dat niet op vakantie kan, omdat de paspoorten niet op tijd in huis zijn. Dus het gevoel van, we lopen vast. Ja, het klinkt als het werkt niet meer, zal ik wel volledig zeggen. Ontwricht is, zou je kunnen zeggen. En dus ook in een soort armoedeval, kan ik dat zeggen, terecht is gekomen. Zeker. Want anders geldt voor veel Britten. Wij kennen Groot-Brittannië, hè? Als een land met een gigantische kloof. En die kloof is de afgelopen decennia alleen maar groter geworden. En is nu echt enorm groot. Ja. En wat je daarvan ziet is bijvoorbeeld dat er zijn nu... sinds eigenlijk al 2 jaar meer voedselbanken dan McDonald's bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk. En ik heb het er wel eens vaak over gehad, maar mijn straat, de straat waar ik woon in Zuidwest-Londen, steunt een voedselbank. Hè, die hebben we min of meer geadopteerd. Dat wil zeggen dat 1 keer in de week dan drop je je krijgt van tevoren een lijst met spullen die week nodig zijn. En die drop je dan bij een huis en die worden dan afgeleverd bij die voedselbank. Nu staat er op de lijst geen rijst en geen aardappels meer. Want mensen hebben het geld niet om het gas aan te steken om die dingen te koken. En miljoenen mensen maken dagelijks de afweging heat or eat. Ja. Of het gas aan of eten. En slaan maaltijden over. Dat is niet exceptioneel, het overslaan van maaltijden. Ja, en overal dus die druk op alle voorzieningen en dus ook op de zorg. Inge de Wit, wij gaan natuurlijk straks praten over die wachtlijsten in Nederland. Maar als u dit hoort? Ja, dat lijkt mij bijna niet meer op te lossen, als ik het zo hoor. Het is een ander zorgsysteem, hè? Ja, het is een heel ander zorgsysteem. De NHS, ja. Kan ik het zo zeggen, Lia, voor iedereen gratis zorg? Ja. Van de wieg tot het graf, hè? Ja. Is dan het motto. Dat was prachtig natuurlijk in 1948. Ja. Toen dat werd opgericht, dat gigantische zorgstelsel. Waar je niets voor betaalt, hè, tussen aanhalingstekens, maar geen directe belasting. Ja, ik neem aan dat dit niet laagdrempelige zorg is die eigenlijk onnodig zou zijn. Hè. Dit is natuurlijk wel echt de mensen die op die wachtlijst staan, die hebben ook wel wat, als ik het zo Ja, dat zijn chronische ziekten, inderdaad, geen urgente. Ja. Maar inderdaad, en dan is er ook een probleem, dat is het groot probleem op het moment in de Britse ziekenhuizen, dat de sociale zorg ook niet werkt. Met andere woorden, er zijn te weinig sociale vangnet en dus alles. Mensen worden niet opgevangen en blijven daarom in bedden liggen en die bedden blokkeren voor degene die echt ziek zijn. Nou, dat herkennen we maar niet in die mate natuurlijk. Nee. Ja. Als ik zei, alles is erger. Ja, nu wordt er dus gestaakt. Eerst dus die spoorwegen, nu waarschijnlijk de zorg, vuilnisophaaldiensten, postbezorgers, las ik ook. Wat is dan de belangrijkste reden voor die stakingen? Eigenlijk hetzelfde, namelijk de regering is bang om de lonen die dus achter zijn gaan liggen vanaf 2008, 2010... Mm-hmm. om die lonen die zo lang gestagneerd zijn stevig op te trekken. Want dat zou inflatie in de hand werken. Inflatie staat nu op 9%. De Engelse bank gaat ervan uit dat tegen oktober dat inflatiecijfer zal oplopen tot 11%. Ja. Dat is echt heel hoog. Het is nu al een van de hoogste inflatiecijfers van Europa. Hè? Precies. En dat is het dilemma. Dat is het dilemma. Dus de loon, iedereen zegt natuurlijk hebben die docenten en die verpleegkundigen, als je kijkt naar de ziekenhuizen die leeglopen, duizenden nemen ontslag. Natuurlijk hebben die mensen recht op een loonsverhoging. Maar als dat inflatie in de hand werkt, zegt de Britse regering, dan is het einde zoek. Dat heeft dat geen zin. Ja, want ze willen er echt wel 10% bij, op zijn minst. Sommigen wel. Dat is afhankelijk van de branche en anderen niet. Ja. Maar inderdaad, de regering is wat betreft de ziekenzorg bereid om niet meer voor het verplegend personeel te betalen dan een stijging van 3-4% in de lonen. Ja. Terwijl zij zeggen, we hebben recht op 7. Ja. Een van de grootste stakingsjaren in Groot-Brittannië moeten we voor naar eind jaren 70, hè, 1978, 1979. Dat was een beetje een hete winter, zouden we kunnen zeggen. Ja. Maar verwacht je dat soort taferelen nu weer, maar dan in de zomer? Ik weet het niet. Ik denk dat er heel veel meer ondergronds en onderhuids is. Ik denk dat de enorme verschillen in inkomen, die verschillen waren in de jaren 70 lang niet zo groot als nu. Mm-hmm. Je hebt wel overeenkomsten natuurlijk. Het is altijd makkelijk om die overeenkomsten te zien. Ik bedoel, Kate Bush stond in 1978 ook op nummer 1, bijvoorbeeld. Ja, ja. Ze was nu ook weer. En inderdaad, toen lagen de doden werden niet begraven. Iets daarvoor had je driedaagse werkweken gehad. Mensen hadden altijd kaarsen in huis, niet voor de gezelligheid, maar omdat de elektriciteit voortdurend uitviel. Ik weet niet of het zover gaat komen, nu. Maar nogmaals, het is meer onderhuids. Het is meer onzichtbaar. Ja. En het is dus allemaal publieke sector. Hè? Hoe gaat het van de private sector, want een van de oorzaken, zeg jij, is de Brexit. Wij hoorden hier veel verhalen van bedrijven die nou toch wel in Groot-Brittannië bleven, waar het eigenlijk best aardig mee ging. We hebben zelfs nog twee grote multinationals vanuit Nederland zien vertrekken het afgelopen jaar naar Groot-Brittannië. Ja. Denk je, nou, gaat eigenlijk best wel goed daar? Nou, het gaat in ieder geval in Londen, hè, die grote bedrijven die je noemt, die zitten toch vooral in Londen en hebben veel. Londen, hè, de city met name, is toch de motor van de Britse economie. Daar merk je ook heel weinig. Hè, Londen is eigenlijk een beetje een eigen stadstaat, heeft ook. Functioneert ook anders, zal ik maar zeggen, dan daarbuiten. Maar wat je wel merkt nu, is dat de Britten geprobeerd hebben om jarenlang niet over Brexit te praten. Hè. Ze waren allemaal Bob's, Board of Brexit. Daar gingen we het niet over hebben. Het had het land zo verdeeld, daar hadden we genoeg van. Maar nu merk je dat men er niet meer omheen kan. Brexit is absoluut een onderwerp. Het heeft bijvoorbeeld de voedselprijzen alleen al 6% duurder gemaakt. Dat kun je allemaal afschuiven op Brexit. Dat was een van de gevolgen daarvan. Denk je ook? Want je ziet ook dat onderzoekers zeggen van, nou, we zien al wel dat het effect heeft, maar of dat blijvend is nog maar de vraag. Denk jij dat dat wel zo is? Nou, ik zou niet weten hoe met de harde Brexit, waar de Britten nu mee zitten, hoe dat kan verbeteren, hoe dat economisch ook kan verbeteren. Ja, slaat het sentiment dan om? Nou, ja, er zijn nu meer mensen die geloven dat Brexit een fout was dan 2 jaar geleden, 1,5 jaar geleden. Maar ik moet je zeggen, echt de sentiment omslaan niet. Wat wel interessant is, dat er een discussie nu gevoerd wordt. Voor het eerst hoor je voor ons vooraanstaande Britse politici uit de conservatieve regeringspartij zeggen, misschien moeten we toch kijken of we niet een andere methode kunnen vinden om een handelsakkoord met de Europese Unie te sluiten, of in ieder geval die houding, die verhouding met Brussel minder vijandig te maken. En anderen zeggen, zelfs durven ze de termen in de mond te nemen van toetreding tot een zachter Brexit, dat wil zeggen tot de douane-Unie of de interne markt. Ze gaan ze weer langzaam terug. Nou, ik zie dat niet gebeuren. Nee, want we moeten het hebben over Boris Johnson. Dat is natuurlijk de man die met de oplossingen moet komen, Lia. A man without a plan. Is hij daartoe in staat? Nou, niet. Ik denk heel erg moeilijk. En dat is ook een van de redenen waarom er ontzettend veel kritiek op hem is. De regering lijkt te manoeuvreren tussen verlamming en paniek. Niet echt wetende hoe ze dit moeten aanpakken. Een man zonder plan is Johnson. Wat je heel veel ziet, is de verschijnsel van de dode kat. Dat wil zeggen, iedere keer als er weer, laten we zeggen, een cijfer naar boven komt, of een econoom spreekt van Brexit heeft zulke nadelige gevolgen gehad, dan zie je dat Boris Johnson het debat verlegt. En dat bedoelen ze met een dode kat op tafel gooien. Dus hij gooit iets anders op tafel, wat er helemaal niet te maken mee een niet afleidingsmanoeuvre. Precies, niets met het onderwerp te maken heeft. Ja. En met die afleidingsmanoeuvre hoopt hij het debat dan te verleggen. Ja, maar jij en dat dus gebeurt voortdurend. Of hij komt met een nieuw initiatief en je houdt tegen het lift. En het stelt eigenlijk heel weinig voor. Nee, maar als jij zegt, je hebt het over een land waarbij de premier dus eigenlijk geen idee heeft wat hij moet doen. Hij heeft in ieder geval geen duidelijk plan. Mm-hmm. En een land wat steeds verder in de armoede vervalt, de bevolking, die steeds meer dus inderdaad die voedselbanken zo nodig heeft. Toenemende wachtlijsten overal en stakingen. Waar gaat dit naartoe? Dit voelt een beetje als een gevaarlijke mix. Het is denk ik ook een gevaarlijke mix. Maar wat Johnson doet is nogmaals niet echt de oorzaken aanpakken, maar juist alsmaar de verschillen benadrukken. Het is alsof zijn partij nooit opgehouden is met campagne voeren, mm-hmm. zal ik maar zeggen. Yeah. Nog steeds klopt hij het Verenigd Koninkrijk op de borst door te zeggen, wij zijn de beste, wij waren de eerste. Door bijvoorbeeld de pandemie te bestrijden. Hè? Wij waren de eerste die daar van alle Europese Unielanden die daar succesvol in was, die dat hele campagne uitrolde. Dat konden we alleen omdat we niet bij de Europese Unie meer zaten, omdat we uitgestapt waren. Allemaal niet waar, allemaal leugens. Maar hij blijft daar dus gewoon in hangen en vervolgens gebeurt er niks. Waar is Labour dan? Want je zou zeggen, dit is een ideale situatie voor de socialisten om kijk, Roos, wat hier aan ten grondslag ligt en het grote probleem is altijd het Britse kiesstelsel. Heel veel Britten hebben nooit op Johnson gestemd. Sterker, de meerderheid van de Britse kiezers hebben nooit op de premier gestemd, maar vanwege dit kiesstelsel kan hij regeren met de grote meerderheid. Nou, omdat het moeilijk is om verkiezingen te winnen, hè, de oppositie wint ze niet, de regering verliest ze, probeert Keir Starmer, de leider van de oppositiepartij, om niet al te veel mensen van zich af te schrikken met radicale ideeën. Want de verkiezingen gaan beslecht worden in een relatief klein aantal conservatieve zetels. Snap je? Ja. Dus ik zou zeggen, het Verenigd Koninkrijk heeft grote veranderingen nodig. Echt diepgaande wijzigingen in het economisch stelsel, maar ook vooral het politiek stelsel. De manier waarop de samenleving is ingericht. Ik geloof niet dat je daar bij de oppositiepartij bij terecht kunt, want dat is nu helemaal niet hun plan. Want ze zijn bang om kiezers af te schrikken. Vooral de gematigde kiezers. Jij hoeft niet te vervelen, denk ik, Lia, de komende jaren. Er is nog een hoop te doen. Dank je wel. NPO Radio 1 podcast. Het gaat over geheime afspraken tussen overheid en multinationals. Die geheime stukken, waar had u die verstopt? Ik ben wel bereid om het te vertellen. Over gefrustreerde onderzoekers, wanhopige gedupeerden en miljardenwinsten. Er is voor honderden miljarden aan inkomsten uit die gaswinning in Groningen. Luister naar de podcast Groningsgas, gewonnen of verloren? En dan zit hij in de kerk en dan zegt er een meneer die altijd bij de NAM gewerkt heeft. Training, schamen. Groningsgas, gewonnen of verloren? Groningers hebben helemaal geen zin om naar Den Haag af te reizen. Ze willen dat die gaskraan gewoon dichtgaat. Punt. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Waarom zou jij overstappen naar Promovendum? Voor onze ruime voorwaarden, de goede service, of omdat we je huidige autopremie met 25% verlagen? Wegens succes verlengd, Alfons Mucha in Kunstmuseum Den Haag. Zijn sierlijke lijnen en weelderige motieven vormden het hart van de Parijse Art Nouveau. Te zien tot en met 4 september. Koop nu je kaarten op kunstmuseum.nl. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl.

Ja, dat heeft eigenlijk meerdere oorzaken. Allereerst zijn ziekenhuizen natuurlijk niet allemaal hetzelfde. Dus het ene ziekenhuis heeft een ander soort profiel, zoals ze dat noemen, dan het andere. En in het ziekenhuis in Winterswijk is er natuurlijk ook corona geweest, maar is relatief een hechte gemeenschap waar mensen toch in staat zijn geweest om langer door te werken, minder ziek te zijn. En wat we ook hebben gedaan is goed gekeken naar hoe plan je die zorg bij ons. En dat is gelukt. Ja, dus alles is op orde? Nou, dat ga ik beslist niet zeggen. Nee. Okay. Nee, want ook wij hebben natuurlijk met zieke medewerkers te maken. Ja, precies. Maar ik wil zeggen, er zijn geen wachtlijsten. Niet anders dan regulier. Dus we hebben altijd een, we noemen dat in de volksmond een werkvoorraad. Nou, dat is een wat vreemde benaming misschien, maar er staan altijd een aantal mensen op de wachtlijst. En mm-hmm. Het kan natuurlijk best eens zijn dat het voor het ene vak wat meer geldt dan voor het andere. Maar we hebben geen lange wachtlijsten bij ons. Nee. Andere ziekenhuizen die kampen daar wel mee. Maar nou lukt het niet om patiënten door uw ziekenhuis of een ander ziekenhuis te laten behandelen. Hoe kan dat? Nee, kijk, allereerst is Winterswijk niet het enige ziekenhuis wat plek heeft. Dus er zijn er gewoon echt meer in Nederland. Maar ja, zie maar is de juiste patiënt op de juiste plek te krijgen. En allereerst zijn niet alle patiënten genegen om te gaan reizen voor hun operatie. Ze zijn vaak bekend in een bepaald ziekenhuis, hechten aan een bepaalde arts. Nou, dat kan een van de redenen zijn. Maar er zijn ook hele banale redenen, zoals geld of een ziekenhuis die zegt van ja, ik heb er ook wel belang bij om mijn eigen patiënten bij mij te houden. Dat kan ook zo zijn. Ja. En in de praktijk, wat kan het belang dan zijn? Nou, je maakt als ziekenhuis afspraken met een zorgverzekeraar over hoeveel patiënten je in een bepaald jaar gaat zien. Dus als je dat door corona niet haalt, dan heeft dat financiële impact. Dat is niet altijd prettig. Dus, die ziekenhuizen die zo'n wachtlijst hebben, die denken ja, die houden we liever. Want voor al die patiënten krijgen we geld uiteindelijk. En anders krijgen we dat niet. Ik denk dat we met elkaar wel het maatschappelijk belang hoger achten. Maar in de praktijk is dit er wel één die voorbij komt soms. Ja. En wat kunnen zorgverzekeraars dan wat u betreft doen? Hoe kunnen die ervoor zorgen dat dit gestroomlijnder gaat? Nou, die hebben een rol te vervullen. Die zijn natuurlijk namens ons allen degene die in gesprek moeten gaan met de ziekenhuizen waar wachtlijsten zijn. Mm-hmm. Maar ook in die matching patiënten actief doorverwijzing naar ziekenhuizen waar wel plek is. Ja, die rol kunnen ze zeker vervullen. Ja, en daar wat druk op zetten. Ja, want in hoeverre waren die wachtlijsten er al pre-corona? Ja, je hebt altijd wel eens op een bepaald onderdeel met een bepaalde aandoening een wachtlijst. Maar zo extreem als ze nu zijn geworden, dat is het in Nederland niet eerder geweest. Nee, dus echt door de pandemie gedreven wachtlijsten, zou je kunnen zeggen. Ja. Lia, we hadden het net over het Verenigd Koninkrijk en daar is het altijd erger. Dat gold ook voor de zorg. En daar zei je, hoeveel mensen ook alweer staan er op de wachtlijst? 10% van de bevolking. Ja. 6,5 miljoen. En wat doen ze daar in een poging om die weg te werken? Nou, je hebt het gevoel dat het niet echt een prioriteit is. Ik bedoel, iedereen weet ervan. Het is het gesprek op straat, bij de bushalte, in de kroeg. Hè. Iedereen praat erover, over die wachtlijsten. Maar dat het nou politieke prioriteit is, dat gevoel heb je niet. Er wordt wel over gepraat. Ik herinner me een debat in de Kamer vorige week, waar, een beetje een zijlijn, maar toch, waar een Kamerlid het had over iemand in zijn kiesdistrict, en die had geprobeerd, omdat de wachtlijsten voor tandartsen 2 jaar, 2,5 jaar, 3 jaar waren, zijn eigen kies te trekken. En dat had hij gedaan met nijptangen, die gleed er iedere keer van af. Nou, dat was echt een verhaal. En hij is niet uitzonderlijk. Dit soort dingen gebeuren. Mensen trekken hun eigen tanden. Duizenden trekken hun eigen tanden. Maar het probleem is dat je niet het gevoel hebt dat het politiek echt zwaar weegt. Er zit geen urgentie aan. Wat de Britse premier probeert is steeds weer afleiden. Door bijvoorbeeld allerlei beslissingen te nemen die, is het gevoel, de politiek nog meer verdeeld, mensen nog meer verdeeld. Hij neemt geen verantwoordelijkheid, hè, en schuift veel van deze ellende af op Labour. Ook al regeert Labour al 12 jaar of niet zo. Maar waar die niet meer. Maar waar de Britse regering juist des te meer mee bezig is om zichzelf steeds meer macht, steeds meer zeggenschap toe te eigenen. He, dat merk je aan allerlei wetten die zijn doorgevoerd. Net zoals bij Trump, in het Amerika van Trump bijvoorbeeld, wordt het in Groot-Brittannië ook steeds moeilijker om te gaan stemmen. Je moet je identiteitskaart bij je hebben als je naar een stemlokaal gaat. Nou, dat zijn de Britten niet gewend, die hebben geen ID-kaart. Het recht van demonstreren is ingeperkt. Asielzoekers worden gecriminaliseerd. Vorige week is een wet aangenomen waarbij de zeggenschap van het Europese Hof van Mensenrechten bijvoorbeeld wordt ondermijnd. Steeds meer mensen worden benoemd in toezichthoudende commissies of andere onafhankelijke organen, zoals het bestuur van de BBC. Ja. Waar volgens dus jij zegt eigenlijk alleen maar Ja? Ja, nee, sorry. Jij wilt dus eigenlijk zeggen, terwijl ze bezig zouden moeten zijn met de echte crisis in het land, zijn ze bezig met het versterken van hun eigen positie. Van hun eigen positie, ja. Ja. Inge de Wit, minister Kuipers hebben we nu van Volksgezondheid. Ja. Heeft u het idee dat het bij hem wel echt bovenaan de prioriteitenlijst staat, die wachtlijst? Ik denk dat dat zeker een ander geval is dan wat ik in Engeland hoor. Het is onderwerp van gesprek in heel Nederland. De NZA is daar ook drukdoende mee. Hè. Die heeft ons gevraagd om te kijken van, ja, al die patiënten die nou op jullie wachtlijsten staan, klopt dat wel? Want er zijn natuurlijk ook patiënten die ondertussen alweer iets anders hebben gevonden. Ik ben ervan overtuigd dat dat veel meer leeft dan in Engeland. Ja. Omdat je ook een regering hebt die verantwoordelijkheid daarvoor neemt, hè? Ja, zeker. Dat doen we eigenlijk wel met elkaar. Maar ja, toch kan ik niet ontkennen dat die obstakels blijven en dat veel meer mogelijk is. Wordt er dan ook voldoende regie genomen door de minister? Kan die meer regie nemen? Bijvoorbeeld bij die zorgverzekeraar. Want dat is natuurlijk een van de hobbels waar jullie tegenaan lopen. Ja. Nou, ik denk dat daar wel een sleutel ligt. Door één inzichtelijk te maken waar mogelijkheden zijn. Nou, dat inzicht dat hebben we nog lang niet. Hè. Het is dat ik aan de bel trek, maar anders wie weet dan dat er ruimte is in een ziekenhuis. Mm-hmm. Dus daar begint een punt. Dus weten van elkaar wie waar plek heeft. Ja. Dat is al één, communicatie. Maar, ja, en dan zit het natuurlijk ook een stukje in cultuur. Ook de bereidheid hebben om het belang van een patiënt voorop te stellen. En een patiënt over te dragen aan een ander die dat ook goed kan. Ja. En nogmaals even één keer, wat kan de minister bijvoorbeeld tegen de zorgverzekeraars zeggen om hen zover te krijgen om daarbij een leidende rol te nemen? In ieder geval niet de financiële obstakels een rol te laten spelen. Dus daar zullen ze echt naar moeten kijken. Ja, maar dat is hoe het systeem is ingericht natuurlijk. Ja, maar daar kan je wel aan ontkomen. Ik bedoel, ik kan me voorstellen, als je aan de ene kant van Nederland wordt en je moet naar de andere kant vervoerd worden, daar moet je wel iets op bedenken. En ik denk dat zorgverzekeraars daar nu wel op wakker geschud worden. En als het gaat om die arts die weet van, als ik deze patiënt nu niet behandel, krijg ik dat geld niet. Want zo werkt ook het systeem met die zorgverzekeraars. Ja, daar nog iets in? Dan mag je hopen dat dat binnen zo'n, in dit geval een ziekenhuis, ook gecorrigeerd wordt. Dus dat het belang van de patiënt echt voorop komt te staan. En ook dat is nog niet altijd het geval. Het verschilt natuurlijk ook per operatie, kan ik me zo voorstellen. Ja. Hoe zorgelijk is het dat de operaties die nu op de wachtlijst staan, wat voor operaties zijn dat? Zijn die echt een gevaar voor de gezondheid? Word je echt wel geopereerd. Er is die risico's die zijn er niet. Nee, het gaat met name over de electieve zorg, dus de planbare zorg. En dat gaat bijvoorbeeld inderdaad, wat je net al noemde, Lia, een nieuwe knie of een nieuwe heup, wat heel veel ongemak geeft. Maar er zitten natuurlijk ook mensen bij die iets anders hebben nog. Die bijvoorbeeld hartkwaal hebben of iets aan de longen. En die patiënten hebben wel een dringende noodzaak om wat sneller aan bod te komen. Ja, nu hoorden we ook dat Duitse ziekenhuizen wel Nederlandse patiënten kunnen overnemen van die wachtlijst. Ja. En dan zou je zeggen, briljant idee. Ja, maar dan is wel mijn eerste reactie, ga dan alsjeblieft eerst in Nederland eens kijken. Hè? Want ik ben echt niet het enige ziekenhuis in Nederland waar ruimte is. Dus dat kan je veel beter benutten. En tot op de dag van vandaag wordt er nog nauwelijks of eigenlijk geen gebruik van gemaakt. En dan naar Duitsland kan ook, maar dat betekent ook wat voor de patiënt. Want in een Duits ziekenhuis liggen is echt anders dan in Nederland. Ja, het is dus niet slecht. Nee, precies. Maar het is ook nog, die afstand speelt dan ook een rol. Hè? Want als u zegt, mensen hebben al moeite om naar Winterswijk te komen, bij wijze van spreken, dan is precies Duitsland misschien ook wel te ver. Nu zagen we wel dat tijdens corona dat ook een van de bottlenecks was, die patiëntenspreiding. En dat niet goed duidelijk was waar nou een bed over was. Ja. Toen is er wel wat georganiseerd daarvoor. Er is een landelijke organisatie voor opgericht. Werkt die hiervoor dan niet goed? Die werkt hiervoor niet, want die is ook daar niet voor ingesteld. Maar ik ga toch nog even een extra complicatie aanbrengen. En dat is dat een patiënt kan weliswaar geopereerd worden, maar dat vraagt ook om herstel. En daar hebben we in Nederland ook een heel groot probleem. Want zoals jullie allemaal weten, het gaat vaak over oudere patiënten. Mm-hmm. Als je dan naar verpleeghuizen wil, als je dan wijkzorg wilt ontvangen en dat misschien wel thuis zou willen doen, dan zit daar de bottleneck dat er toch ook echt krapte is aan personeel. Dus al kan je opereren, al heb je al die patiënten geopereerd, die moeten ook weer herstellen. Ja. En dat vraagt ook inzet. En dat hebben we ook niet. Nee, dus, maar stel nou dat die communicatie beter gaat. En die zorgverzekeraars die werken ook mee. En nu krijgt die patiënt in Winterswijk. Mm-hmm. Is het dan mogelijk ook om in dat ziekenhuis van nu ook te revalideren? Of zegt u, nee, ze moeten er wel uit? Want anders lopen we vol. Een ziekenhuis is niet om te revalideren. Dat kan dus niet. Dat je niet zoals in Groot-Brittannië krijgt dat mensen hun bed bezet houden. Ook zeker, dat gebeurt bij ons. Maar dan moet je eerder denken aan een paar dagen. Dat iemand niet door kan naar een volgende plek. Mm-hmm. Maar dat is niet wenselijk. Nee. En dat willen we ook beslist niet verder. Dat is logisch dat het niet wenselijk is. Maar ook in coronatijd zagen we dat wel gebeuren. Dat mensen gewoon niet meer weg konden. Ze konden nergens meer naartoe. Ja, maar we zijn in Nederland misschien een stukje creatiever om dan ook na te denken over met welke voorzieningen kan iemand toch naar huis. Ja. En wij hebben natuurlijk ook anders dan op veel plekken echt een heel goed systeem met onze huisartsen, die het overigens ook heel moeilijk hebben. Maar ja, we hebben wel een heel ander netwerk, wat veel meer een rol speelt, denk ik nog, dan hoe het in Engeland is geregeld. Ja, ga ik nog even één laatste hobbeltje opwerpen en dan gaan we langzaam toe naar en nu. Ja. En dat is die oplopende coronacijfers. Mm-hmm. Wat is uw verwachting van deze zomer en de eventuele druk op ziekenhuizen? Ja, ik denk dat we op een andere manier wel met samengeknepen billen mogen zitten. Want het gaat natuurlijk gaat het impact hebben. Je krijgt meer patiënten, die gaan ook zieker worden. En dat zal echt niet met honderden tegelijk zijn. Maar we gaan het wel merken. En onze grootste bottleneck is echt de inzet van ons personeel. Want ook deze zomer zullen mensen ook behoefte hebben om weer op vakantie te gaan. En dat gunnen we hen natuurlijk ook van harte. Maar ja, dat veroorzaakt direct dat je nog minder bedden open hebt. Dat je nog minder operaties kunt doen. Ja. Ook voor die electieve zorg. Want hoe strak is de puzzel nu gelegd in uw ziekenhuis? Nou, bij mij is die eigenlijk... we gaan ook wat terug in capaciteit. Maar waar? Heeft u dan nog keuzes in moeten maken? Nee, dan kies je wel voor de patiënten die het ook die uitgestelde zorg kunnen krijgen. Maar dat zal iets zijn. Maar het zit in met name in de Randstad, maar ook in andere gebieden. Ja, daar gaat het echt nijpend worden. Ja, maar verwacht u dan ook dat die wachtlijsten nog weer langer worden? Die gaan zeker wat oplopen, absoluut. Ja, ja. We gaan naar de oplossingen. Die minister kan wat doen. De minister kan wat doen, maar ook de verzekeraars en vooral ook de over je eigen schaduw heen stappen. Je moet ook als organisatie en als arts het een patiënt gunnen en denken van ja, misschien doet die anders de operatie iets anders. Ja. Maar dat hoeft niet per definitie slechter te zijn. Nee. En nu vertelt u het verhaal hier, dus dat is een stap die u dan zelf kunt nemen. Ja. Maar als u hand in eigen boezem steekt, kunt u nog meer doen? Kan ik nog meer doen? Ja, dat is de vraag. In ieder geval mijn collega's oproepen om samen na te denken over wat er noodzakelijk is. En dat samen gaat ook met de zorgverzekeraars. Dus die gesprekken worden ook gevoerd. Mm-hmm. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik denk ook dat het een vraag is van ja, hoe kan je daarin de goede weg zien te vinden. Ook met je eigen groepen. Want je moet het ook uitleggen in je eigen ziekenhuis. Maar het klinkt ook een beetje alsof er toch een soort systeemverandering nodig is. Ja, maar tussen die ziekenhuizen. Dat is fundamenteler. Ja, maar het is tijdens corona uiteindelijk ook gelukt om die landelijke spreiding te organiseren. Ja. Daar is dan nu weer. Ja, dat is gelukt, maar dat is ook natuurlijk met veel hobbels gegaan. Hè. Dat is ook best een complexe actie. Maar goed, we hebben het gedaan. We hebben het gedaan. Dus de kennis is er. Zeker. Hoe het kan. Ja. Ja. Is dat, dat LCH heette, dat die organisatie? Landelijk coördinatiepunt. Dankjewel. Ja. Kun je die één op één kopiëren naar de situatie van nu? Zou je precies zo'n systeem kunnen instellen? Ja, wat het echt heel complex maakt, is dat je een operatie kan je niet alleen doen als je een arts beschikbaar hebt. Daar heb je verpleging voor nodig. Daar heb je operatiekamers voor nodig. Daar heb je schoonmakers voor nodig. Dus als ergens op dat hele veld een kink in die kabel komt, doordat er een groepje niet kan leveren, ja, dan zie je dat gelijk achteruit gaan. Om dat landelijk met voor zoveel aandoeningen te regelen, te organiseren, dat is ongelooflijk complex. Ja, maar het lukt in uw ziekenhuis om dat te regelen. Dan zou je zeggen, dan moet je het ook een beetje kunnen schaalvergroten. Ja, maar die schaal is toch echt een hele andere dan landelijk gezien. En we proberen echt wel afspraken te maken. Hè. En ik zie ook, ik heb toevallig met een collega aan de andere kant van Nederland contact gehad, echt aan de andere kant. En dan zijn we ook aan het kijken, kunnen we een soort luchtbrug maken om een aantal patiënten juist op een andere plek te opereren? Want nu treft het die ziekenhuizen in de Randstad misschien. En de volgende keer is dat weer ergens anders. Ja, maar is er wat dat betreft, als het gaat om dit nou eens en voor altijd goed te organiseren, is daar in Den Haag voldoende urgentie voor? Ik denk dat het een illusie is om het eens en voor altijd goed te organiseren. Beter te organiseren. Ik denk wel dan dat er in Den Haag aandacht voor is. En dat merk ik ook aan de brieven en de initiatieven die ik voorbij hoor komen. Alleen het moet wel omgezet worden naar daden. En dat vinden we blijkbaar heel moeilijk in Nederland. Tot slot, voor al die mensen die nu luisteren en die op een wachtlijst staan, die denken, oh, ik kan pas over een paar maanden terecht. Wat kunnen die nou doen om sneller behandeld te worden? Nou, het in ieder geval ook melden bij je zorgverzekeraar. Want daar zit ook een zorgbemiddeling in. En die hebben ook de plicht om daarover na te denken. En die doen dat ook. En het is niet verkeerd om soms eens te shoppen. En ook naar andere ziekenhuizen te kijken hoe lang hun wachtlijsten zijn. En ergens om je heen te bellen. Ja. Maar niet naar Engeland. Nee, ondenkbaar. Wat je ook doet, niet naar Engeland. Ja. Bedankt voor dit gesprek. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En daarvoor is aangeschoven Jos Teriele uit Heerhugowaard. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent een seriespeler, begreep ik. U heeft vaker de quiz gespeeld. Ja, ik mocht het niet zeggen, maar ik geloof dat als Kilenny hier gezeten had, had ze gezegd, ben je er nou alweer? Je had gezegd, goedemorgen Jos, fijn dat je er weer bent. Ja. Leuk dat u er bent. Ik had begrepen dat u met pensioen bent, maar nog wel chauffeur bent. En Als u rijdt, natuurlijk Radio 1 luistert. Altijd. Ja, dat is wel fijn om te horen, vind ik. We zoeken trouwens nog een kandidaat. Doe even een oproepje tussendoor. Voor aanstaande vrijdag, dat is 1 juli of 1 juli, zoals minister Grapperhaus zou zeggen. Heeft u nog geen plannen en zin om de quiz te spelen? Mail dan naar nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Eens even kijken, meneer Teriele. De hoogste score is die van gisteren. 63 punten, neergezet door Gregor Christiaans uit Bussum. Aan u dus de eer om hem te verslaan. We gaan het proberen. Daar gaan we. Dus je gaat geen snelweg blokken. Je gaat niet voor het huis van de minister vuurwerk staan afsteken. Kinderen bezorgd maken en gezinnen in gevaar brengen. Doei. Hey! Zal men het nog een keertje over het doen? De boeren een politieauto. Ze dacht, nou, laat het maar even gaan, want anders dan escaleert het misschien wel helemaal. We gaan naar vraag 1. De boerenprotesten verharden. Gisteravond doorbraken de boeren een politieblokkade, vernielden een politieauto en leegden wat bij het huis van stikstofminister Christiane van der Wal? Een hele wagen met mest. Dat is goed. D66, de Partij voor de Dieren en de Boerburgerbeweging, willen snel een debat over de verharding van deze boerenprotesten. Het is niet de eerste keer dat de boeren protesteren bij de woning van de bewindspersoon. Vraag 2. Sinds de bekendmaking van de stikstofplannen op 10 juni... hebben ze al hoe vaak op de stoep gestaan bij de minister? Oeps. 2 keer? 3 keer. Oh, 3 keer. Ja, bij de woning werd ook overigens met vuurwerk gegooid gisteravond. De situatie was zo onveilig dat agenten voor hun eigen veiligheid moesten kiezen. De minister zelf was niet thuis, haar gezin wel. Gaan we naar vraag 3. Luistert u hier even naar. Een spoor van verwoesting en verdriet. Door een criminele organisatie waarin een mensenleven werd behandeld als een wegwerpartikel. Het is schokkend om te lezen hoe de verdachten hun vreugde over een geslaagde moord deelden. Met aan het hoofd Ridouan Taghi. Gisteren was er weer een zitting in het Marengo-proces. Het Openbaar Ministerie heeft welke straf tegen Ridouan Taghi en zijn 4 handlangers geëist? Levenslang. Is goed. Het proces gaat in september verder met de pleidooien van de verdediging. De uitspraak wordt overigens pas in de loop van 2023 verwacht. Vraag 4. Welke extra maatregel wordt vanaf 1 juli genomen bij de PI in Vught? Dat ze niet meer door de lucht mogen vliegen daar. Ja, de jury rekent het goed, zie ik. Okay. Het luchtruim wordt afgesloten. Precies, dat wou ik zeggen. En doordat dat luchtruim wordt afgesloten, kunnen er geen luchtfoto's gemaakt worden en wordt het moeilijker om via de lucht bijvoorbeeld wapens, drugs of telefoons de gevangenis binnen te smokkelen. Vraag 5, we laten een fragment horen. We willen weten wie hier aan het woord is. Turkije ligt waar het ligt. Het is een ongelooflijk belangrijk land binnen de NAVO. Als het niet zou liggen waar het ligt, geografisch, dan zouden we Turkije onder druk kunnen zetten. Maar Turkije zet ons onder druk. Jaap de Hoop Scheffer. Ja, de oud-secretaris-generaal moet ik zeggen van de NAVO. Hij reageerde gisteren Nieuwsuur op het feit dat Turkije ingestemd heeft met de toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO. Vraag 6 dan, hoeveel lidstaten heeft de NAVO als Zweden en Finland inderdaad zijn toegetreden? Oeps, 37? Nee, 32. Ai. Ja, daar staat dichtbij. Nou, of 50. Dat is niet goed. Ik kan niet goed rekenen. Had ik een marge van 5? Niet? Ja. Nee, helaas. Nee. Bij de volgende vraag kunt u de score opvijzen. Leef nu nog een nieuwsfactor van 4. Vandaag krijgt u hints over een onderwerp uit het nieuws. We willen weten, wat bedoelen wij? Het gaat dus om 1 term. Ja. Daar gaan we. 4. Ik vind het nogal pet. 3. En het is voor mij een behoorlijke mokerslag. Oh, dat is... Van de Tefaf, die roof daar, die kunstroof. Ja, of roofkunst. Ik zie het ook weer op de achtergrond. Zie ik de jury al ja knikken. U had het al goed bij Tefaf. Ja, duim omhoog. Dat is mooi. Dat betekent 7 punten in de factor. Dan moet u 10 vragen goed beantwoorden bij het kanon. En dat is best overzichtelijk om te halen. We proberen het. Daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. In de jaarbeurs in Utrecht zijn gisteravond hoeveel asielzoekers uit Ter Apel opgevangen? 200. Is goed. Welke dierentuin werd gisteren getroffen door een aanval met gijzelsoftware? Artis. Goed. Gisteravond werd bekend dat het kabinet deze week geen excuses maakt voor wat? Slaven. Voor de slaven. Tijd. Nee. Ja, Nee, ze rekenen het niet goed. Slavernij verleden wilden ze horen. Oh ja. De Oranje voetbalvrouwen wonnen gisteren van Belarus met welke score? 3-0. Is goed het hoeveel jaar cel Ghislaine Maxwell veroordeeld? Sorry? Ghislaine Maxwell, hoeveel jaar cel heeft ze gekregen? Goed zo. De Schotse premier heeft bekendgemaakt dat er op 19 oktober 2023 wat gehouden wordt? Een referendum over de onafhankelijkheid. Ja, wat wordt vanaf nu definitief verboden in een woning die via Airbnb verhuurd wordt? De feesten. Ja, China korte quarantaineregels voor inkomende reizigers in tot hoeveel dagen? 5. 7. Welke dieren werden tijdens de boerenprotesten gisteren meegenomen naar Den Haag? 2. Welke koeien? Ja, vanaf 1 juli hebben alle Russen die Oekraïne in willen wat nodig? Een visum. Ja, dat is ook goed. 9 punten. Net niet. Ja? Ja, die slaven zijn toch goedgekeurd, zie ik hier. Maar toch komt hij maar op 9 punten. Dat betekent 63 punten. En dat betekent gelijke scoren. Dat maakt het wel heel erg spannend. Ja. Ja, maar netjes hoor, vind ik. Dank je wel. Zullen we vraag 15 nog even doen? In een Italiaans dorp mogen kappers vanwege de droogte wat nog maar 1 keer doen? Oh ja, een haarwassen, ja. Een haarwassen, hadden de hint daarvoor gegeven. God, was dit spannend. Nou, op het nippertje nog even die ene vraag goedgekeurd. Dat is toch mooi? Mooi, ja. Heel erg bedankt voor het meedoen. Wederom, Jos de Riele. Dank ook aan mijn gasten vandaag. Inge de Wit, bestuursvoorzitter van de Koningin Beatrix Ziekenhuis in Winterswijk. En dank ook aan mijn spraakmaker Lia van Beckhoven. Zometeen hier op Radio 1 hoor je Sven op 1. Sven, een heel goedemorgen. Wat ga jij doen? Goedemorgen, Roos. De NAVO-top in Madrid is begonnen. Historische top in de woorden van de secretaris-generaal. Op dit moment spreekt de president van Oekraïne, Zelensky, het hele gezelschap van de 30 regeringsleiders en al die ministers die daarbij zitten toe. Ik ga praten met Kajsa Ollongren. Zij is, zoals je weet, onze minister van Defensie, over de consequenties van alles wat daar vandaag wordt besloten voor onze krijgsmacht. Zometeen in Sven op 1. Ja, dat is allemaal na 11:30. Ik dank u voor het luisteren vandaag naar Spraakmakers. We gaan naar het NOS Journaal nu met Dorald Megens. NPO Radio 1 en NCRV. Het NOS Journaal. Minister Jette noemt het bereikte klimaatakkoord